Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg tror godt, jeg vil stå i målområdet, eller måske der, hvor de starter, det er måske bedre. Når de står der med cyklerne og så i deres tights, og så stå og spørge dem, hvad de har taget for noget medicin bare i de her dage. Man kunne spørge, har du astma? Tager du astma-medicin? Tager du kortison? Hvor meget tager du af det her? Jeg tror simpelthen ikke, de får spørgsmål. Og ja, altså det er så bare mig. Jeg synes, det er de vigtigste spørgsmål at få svar på, når man snakker Tour de France. Jeg har taget doping. Jeg tager EPO. Og det var en periode. Det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtaget det. Hvad ville der ske, hvis man stod dernede og så spurgte rytterne om det her? Har du dopet dig? Hvilken slags medicin tager du? Desværre har vi her på 24/7 ikke nogen journalister til Tour de France, men jeg har fået den her idé med, at i den her uge, der kunne jeg måske aktivere almindelige danskere, der var nede i Tour de France, til at stå og med deres iPhone eller smartphone eller et eller andet, og prøve at stille de her spørgsmål, hvis de ser en dansk cykelrytter. Og man kan bare skrive ind til mig her på 42 600 24/7, så kan vi jo snakkes ved efter udsendelsen. Hvis du er dernede ved jeg helt vildt og er med på det her, så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at snakke med dig. 56% af de seneste 25 vindere af Tour de France har taget doping. Hvis vi bare tager det her, Ries selvfølgelig i 96, Ulrik i 97, Pantani i 98, Armstrong der vandt fra 99 til 2005, altså 6 gange. Eller det er i virkeligheden 7 gange. De er alle sammen blevet knaldet for doping. Floyd Landis, han vandt så efter Armstrong. Han tog også doping. Så var det Contador, han vandt efter Landis. Han tog også doping. Han vandt faktisk 3 gange, og han blev taget i doping og fik karantæne i 2 år. Men siden 2011 er der faktisk ikke nogen vinder af Tour de France, der har dopet sig. Så måske er det også slut nu her. Jeg har benyttet mig af dopingmidler og af metoder i perioden 1998-2010. Det drejer sig om EPO. Det drejer sig om væksthormonen, testosteron, DHEA, insulin, IGF-1, kortison og blodtransfusioner. Hvad jeg specifikt har benyttet mig af, hvor, hvornår og hvordan, den besked har jeg afleveret til antidopingmyndighederne. Ja, det her, det var Michael Rasmussen, en anden dansk cykelrytter, der også kom til at tage doping. Jeg taler her om 10 minutter med Kim Plesner, der er cykelekspert, som mener, at der stadigvæk bliver brugt doping i professionel cykelsport. Jeg skal lige tale med ham om, hvad han tror, de bruger i Tour de France her i år. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Men til weekendens store historie herhjemme i Danmark, også, altså det jeg har gået mest op i her de sidste par dage, den forfærdelige ulykke med letbanen lidt nord for Aarhus på Djursland, hvor en familie kom kørende over et jernbanespor, og så kom letbanen bragende, og bilen væltede, og 2 døde. Det var helt forfærdeligt. Men det viser sig jo, at der er mange jernbaneoverskæringer i Danmark, hvor der ikke er bum. Det var der jo ikke det her sted, og det er der jo mange steder, der ikke er. Der er 158 overskæringer, hvor der er lyd eller lys, men hvor der ikke er nogen bum. Og der er yderligere 314 overskæringer uden noget som helst, altså hverken lyd eller lys eller bum. Det her, det er de seneste tal. Der er måske kommet nogen bum op siden de her tal fra 2017. Jeg ved ikke, hvor mange, men der er stadigvæk mange 100 steder i Danmark, hvor det er sådan her. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det skal laves om. Om vi kan tolerere, at der er jernbaneoverskæringer i Danmark, hvor der ikke er bum. 42 600 24/7. Anne Valentina Bertelsen, godmorgen. Godmorgen. Du er trafikordfører for SF. Ja. Mener du, der skal være bumme ved alle jernbaneoverskæringer i Danmark? Jeg mener, der skal være bum ved de usikrede jernbaneoverskæringer. Det er faktisk noget, vi beslutter allerede i 2009. Dengang der giver man Banedanmark nogle penge til at få sikret de her usikre jernbaneoverskæringer, fordi det er dem, der er farligst. Det gør man sammenhængende med, at man vil have togene til at køre hurtigere. Og det projekt har jo så stået på i en 10 års tid nu. Banedanmark har meldt ud, at der er stadigvæk nogle overkørsler, som de ikke har sikret, og som de først kan komme til at sikre et sted mellem 2026 og 2030. Det synes jeg er lige sent nok, vil jeg sige. Og derfor så har jeg spurgt transportminister Benny Engelbrecht, om vi måske kunne gøre det lidt hurtigere med de her overskæringer, og gerne inden udgangen af 2019, og hvis ikke, hvad han så har tænkt sig, ellers så gør vi det. Mm. Så du mener altså ikke, der skal være bomme på alle jernbaneoverskæringer i Danmark? Det er en faglig vurdering, som Banedanmark og som ministeriet og andre relevante aktører skal lave. Ja. Jeg vil gerne i dialog med dem om det, det er også derfor, jeg stiller de her spørgsmål. Men umiddelbart så vil jeg ikke gøre mig klog på, om det er sikkert eller ej kun at have lys og alarmklokker. Nej. Men der er altså nogle steder, jeg skal bare lige prøve at forstå det rigtigt her, SF mener, at der er nogle jernbaneoverskæringer, hvor det er okay med lys og alarmklokker. Fagligt så siger man jo, at det er sikret. Kører SF den, at det er sikkert nok, efter uheldet for eksempel her i weekenden? Det kan jeg ikke sige noget om. Altså, vi ved, at de jernbaneoverskæringer, som har en bom, er sikrere end de jernbaneoverskæringer, der ikke har en bom. Mm. Og det er jo et spørgsmål om, hvor klart man gør det for folk, at de ikke må gå ud på skinnerne. Der er for eksempel en tysk undersøgelse, som giver nogle lidt overraskende tal på, præcis hvad folk tror er sikkert, på trods af, at der er for eksempel en bom nede, eller mindre sikring. Altså, så man kan sagtens argumentere for, at det ikke er så sikkert, som I gerne vil have det. Og det vil jeg selvfølgelig gerne til bunds i. Men ja. Det er noget, som ministeren skal svare på. Ja. Hvad skal ministeren svare på her? Fordi altså, der er en rapport, som du også nævner, fra TrafikTech fra 2006, der viser, at ved at opgradere fra et skilt til en bom ved en jernbaneoverskæring, så øger man sikkerheden med 72%. Mm. Så det er mere sikkert med en bom. Hvad er det, du gerne vil have ministeren til at svare på? Det forstår jeg ikke. Jeg vil gerne have ham til at svare på, om det er noget, som vi mener er relevant i dansk kontekst. Vi har ifølge Banedanmark et af de sikreste jernbanenet i Europa. Jeg tror kun, det er Schweiz, der overgår os. Hvad er relevant i dansk kontekst? Om det er relevant i dansk kontekst, at vi siger, at vi bliver nødt til at opgradere samtlige bomme, altså samtlige overkørsler, til noget mere sikkert. Men i første omgang, så vil jeg gerne have, at de usikre bliver opgraderet. Men hvad betyder det, at du gerne vil have ministeren til at svare på, om det er relevant i dansk kontekst? Altså, hvad betyder det? Det betyder, at vi i Danmark har et meget sikkert jernbanenet. Det betyder jo ikke, at der ikke sker ulykker, og det, der er sket, er enormt forfærdeligt. Men vi bliver nødt til i første omgang at høre de faglige eksperter ad, hvad er det, der skal til her. Mm. Og så skal vi jo selvfølgelig tage højde for, at Banedanmark kan have deres egne interesser, nogle ting at påpege i forhold til, hvad der er muligt. Det, de har sagt med de 14, som jeg meget gerne vil have sikret snarest, det er, at det har de svært ved, fordi at der er forsinkelser i udskiftningen af signalprogrammet. Mm. Der vil jeg jo så mene, at når man har indkøbt bommene, så kunne det jo formentlig ikke være så meget i vejen for at sætte dem op. Det vil sige, at vi bliver nødt til først at høre ministeren ad, og Banedanmark ad, og andre faglige eksperter, hvad er det, der er relevant at gøre i den her sammenhæng. I første omgang vil jeg gerne have sikret de usikre overkørsler, fordi det er den aftale, vi har lavet, og det er dem, der er farligst. I anden omgang kan vi begynde at diskutere, hvad skal der så ske med resten? Ja, altså dem, som der fagligt blev vurderet til at være sikre. Det er det, jeg gerne vil snakke med dig om nu. Ja. Ja. Dem, der fagligt bliver vurderet til at være sikre. Sådan er det jo for eksempel med den her på Djursland, hvor toget kun kører 75 km i timen. Der er reglen sådan, fagligt set, at der behøver man ikke sætte en bom op. Ja. Og det er jo så det, jeg spørger dig om nu. Skulle man ikke gøre det alligevel? Nu kan det, jo se, det kan hvad... jeg jo ikke, det kan jeg jo ikke sige noget om. Jeg er jo ikke ekspert på det her område. Jamen, du kan jo bare lave en regel. Og det er jo i øvrigt heller ikke det, jeg har stillet spørgsmål til ministeren om. Jeg har stillet spørgsmål til ministeren om, det er de usikre overkørsler. Ja, og jeg spørger dig om det, der så åbenbart fagligt set bliver vurderet som at være en sikker overkørsel. Altså, steder, hvor der ikke er en bom til, i Danmark... Du bliver også nødt til lige at tage højde for, vi snakker om trafikken. Trafikken er altid usikker, uanset hvor i trafikken vi bevæger os. Og der tænker jeg, selvfølgelig kan vi godt gøre det sikrere, men jeg vil gerne have en faglig vurdering af det, før jeg siger noget om, hvad der skal ske. Mm. Det eneste, jeg ved på forhånd, det er, at vi har nogle usikre overkørsler, som vi skal have gjort sikre, og det går for langsomt. Mm. Ja, godt. Og den er jeg med på. og jeg vil gerne snakke med dig om de andre. Lørdag formiddag, der bliver en norsk familiefar på 34 og hans 7-årige søn altså dræbt i en ulykke ved en jernbaneoverskæring ved Trustrup på Djursland. Det er jo en jernbaneoverskæring, man har vurderet til at være sikker nok ved at der er lys, der blinker og et skilt. Bilen den stødte sammen med letbanetoget, der kom kørende med 75 km/t. Det må det i hvert fald køre på den strækning der. Der er altså ikke sat bomme op endnu. Bommene lå ved siden af, dem ville man sætte op, hvis toget skulle begynde at køre stærkere. Men som det er nu, så behøver man ikke sætte bomme op, når togene kun kører 75 km/t. Moren og datteren var også med i bilen, de begge to uden for livsfare. De her jernbaneoverskæringer, Anne Valentina Bertelsen fra SF, ikke? De her jernbaneoverskæringer, 158, hvor der er lyd og lys, men ikke nogen bom. Dem, der er vurderet til at være såkaldt sikre nok til ikke at skulle have en bom, de jernbaneoverskæringer, hvorfor ikke sætte en bom op? Når man sætter en bom op, så indgår der jo flere vurderinger, end bare hvor hurtigt toget kører. Det er i hvert fald min opfattelse. Lige med hensyn til den bom her i Trustrup, som ikke er blevet sat op, der synes jeg, at det virker mærkeligt, at man har indkøbt bommene og stadigvæk ikke har sat dem op. Der synes jeg, det er relevant, at vi får sat de bomme op hurtigst muligt, også fordi der er et elektrisk system, som fungerer. Og det vil sige, at man kan ikke gå ud og sige, at det er fordi, der ikke er teknik til at få de bomme til at virke. Det er der. Om der så skal sættes bomme op alle mulige andre steder, det er altså en faglig vurdering, som jeg bliver nødt til at snakke med ministeren om først. Og hvis man skal have den diskussion, hvis man skal have den diskussion med udspring i den ulykke, der er sket her, som er enormt forfærdelig, så bliver vi nødt til for det første lige at vente på, hvad Havarikommissionen siger og politiet, før vi kan lave den vurdering. Jeg så i lokalpressen i går, at der er lidt delte meninger om, hvad det egentlig er, der er sket her, om der er en fejl med den sikring, der er der, eller om der ikke er nogen fejl. Borgerne mener, at der er fejl af og til. Banedanmark siger, at de har ikke registreret nogen fejl, så det bliver vi nødt til at komme til bunds i først. Vi kan ikke gå ud og lave en vurdering af, om de her er sikre, før vi har en klar redegørelse for, om de er sikre i den forstand, at der var en fejl, og derfor så kommer den her forfærdelige ulykke til at ske, eller om der ikke har været nogen fejl, og der derfor sker en ulykke alligevel. Du lader som om, at det ikke er en politisk beslutning, det her. Og det er altid bare en politisk beslutning. Det er det nemlig, fordi du kan godt, jer politikere, I kan godt vælge at sige, det her, det skal ikke være op til nogen faglig vurdering. Vi sætter bomme op alle steder. Punktum. Hver gang der er en vej, der krydser en jernbaneoverskæring, så skal der en bom op. Og sådan er det bare. Det er sådan, vi vælger at gøre det for at være på den sikre side her i Danmark. Og det kan jeg ikke få dig til at sige, det mener du ikke. Jeg tror, det vil være rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt, hvis vi som politikere baserede vores beslutninger på alt muligt andet end en faglig grundlag. Jeg tænker, det er vigtigt, at vi har de faglige grundlag med. Hvad vil den negative konsekvens være ved at gøre det? Ved at sætte bomme op alle steder, hvor der er en jernbaneoverskæring? Umiddelbart så tænker jeg ikke, at der er nogen negative konsekvenser ved det. I 2009 der gav vi en bunke penge til at få opgraderet de usikre jernbaneoverkørsler. Og det kunne vi jo sagtens gøre igen. Spørgsmålet er, om det er det, der skal ske. Og det vil jeg gerne høre ministerens svar på, og jeg vil også gerne høre de faglige eksperter, før jeg siger noget. Men jeg har det selvfølgelig sådan, at når vi snakker om jernbaneoverkørsler, så er det sikreste i det hele taget derovre at nedlægge dem. Der er altid grader af sikkerhed, når vi taler trafikken, og der er grader af sikkerhed, når vi taler jernbaneoverkørsler. Og jeg vil rigtig gerne starte med, at vi får kigget på, hvad er det, der er sket i Trustrup. Er det fordi, at den overkørsel, som Banedanmark betegner som sikker, er det fordi, at den haft en fejl og derved er blevet farlig? Eller har der ikke været nogen fejl, og kan den dermed betegnes som forholdsvis usikker, selvom at Banedanmark siger, at den er det, ikke? Okay. Uanset hvad, så er det sikrere med en bom end uden en bom, ifølge undersøgelser i hvert fald. Man øger sikkerheden med 72% ved at sætte en bom op. Anne Valentina Bertelsen fra SF Trafikordfører, tusind tak, fordi du ville stå tidligt op og kigge herinde i studiet. Selv tak. Ja. SMS'en er også åben her, hvis du har lyst til at blande dig. 42 600 24 7. Der er en, der skriver her, der er mange vejkryds uden bomme. Prøv bare at køre igennem dem uden at se dig for. Ja, det er da en dårlig idé. Men der er nemlig mange, og jeg er lidt overrasket over det, men det er okay. Jeg bor også i København og har ikke boet i provinsen et stykke tid. Jeg troede sådan set, man havde fået has med det her, men det har man ikke. Der er bare flere hundrede trafikoverkørsler, hvor man skal huske at kigge sig for i Danmark. Og der er også nogen, hvor det blinker og siger en lyd, men altså, der er ikke nogen bom, der går ned. Og man kan bare se, hvor galt det kan gå her. Vi så det i lørdags. Hvis du bor ved siden af sådan et sted her, så synes jeg, det ville være dejligt, hvis du lige ville skrive ind på 42 600 247 for at fortælle mig om de jernbaneoverskæringer, som du kender. Dette er Radio 24/7. 20 minutter over 6. 11% af danskerne har inden for det seneste år kørt bil, selvom de har været i tvivl om de simpelthen var for fulde til at køre, så kørte de alligevel. En ny undersøgelse lavet for Sikker Trafik. Jesper Hemmingsen fra Sikker Trafik, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Er du overrasket over det her tal? 11% af danskerne? Altså, først og fremmest så synes vi jo, at tallet er for højt, men vi har fulgt udviklingen i rigtig mange år, både på hvad angår ulykker, angår antallet af sigtelser, som politiet giver for spritkørsel, og vi har også stillet det her spørgsmål før. Så det er ikke et tal, der overrasker mig, men jeg synes stadig, det er alt for højt. Okay, det overrasker mig lidt. Men fordi, hvad betyder det i virkeligheden, når folk siger, at de har været i tvivl, om de var for fulde, og så har de sat sig ind og kørt alligevel? Betyder det i virkeligheden ikke, sådan oversat til almindelig dansk, at de godt ved, at de har været for fulde? Nej, problemet er, at rigtig mange af de 11% har sikkert et eller andet hjemmelavet regnestykke, hvor de sidder og siger, at hvis jeg skal være til fest i så og så mange timer, og jeg skal køre om 4 timer, jamen så kan jeg godt, hvis jeg drikker 3 øl nu og 1 glas vin, så kan jeg sikkert godt køre om 4 timer. Eller det bliver sådan et hjemmegjort regnestykke, og det er på en måde det, vi anbefaler, hvis man skal ud og køre bil. Hvad skal man bruge? Jamen, at vide, hvor meget ens lever omsætter, det handler altså noget om vægt og lever og alt muligt andet, og det er ikke til at vide for lægmand, hvor hurtigt du selv omsætter din alkoholpromille til at forsvinde. Så vi anbefaler altid, at hvis man skal ud og køre, så holder man sig maksimalt til et glas. Eller en genstand. Ja, i hvor lang tid inden? Jamen, det er ikke noget med tid. Altså, selvfølgelig er det jo ikke sådan, hvis du skal ud og køre i morgen. Men altså, hvis du sidder til et festligt sommerarrangement, står og drikker en øl med naboen over haven, jamen, så skal det ikke blive til 2, hvis du ved, du skal på genbrugspladsen med haveaffald inden længe. Jamen, hvad er inden længe? Jamen, det er, hvis det her er om eftermiddagen, du står og klipper hæk med naboen, jamen, så er det resten af eftermiddagen. Jamen, hvis det er om eftermiddagen. Jamen, hvis man drikker 2 øl, hvor lang tid skal der så gå, før man må køre? Altså, de mennesker forbrænder faktisk ikke en genstand den første time, efter de har drukket. Og det er en relativt misforståelse, som rigtig mange tror, at jamen, man forbrænder cirka en genstand i timen. Og det er også rigtigt, hvis man er en mand på omkring 90 kilo, så går der cirka en time, men for nogle er det en time og 20 minutter, for nogle er det halvanden time. Hvis man er en kvinde på 51, der vejer 55 kilo, jamen, så tager det væsentligt længere tid. Man forbrænder som sagt ikke noget den første time. Så begynder at sidde og regne på det, det er måske at spille en lille smule hasard, for man, hvis man kommer over de her 0,50, så kan det have kæmpe store konsekvenser. Mm. Okay. Hvad er egentlig din egen sådan, tommelfingerregel? Jamen, altså, når man har det job, jeg har, så er man jo relativt sådan, skulle til at kalde det hjernevasket, men jeg drikker som regel aldrig, hvis jeg skal køre. Og hvis jeg endelig sidder til et arrangement, så er det sådan noget, der hedder en lille smager i et glas vin, eller en enkelt dåseøl, hvis jeg ved, der er et par timer til at skulle ud og køre. Okay. Den her nye undersøgelse viser også, at der er mange, der faktisk gerne vil blande sig, eller blander sig. Hvad er det, undersøgelsen viser her? Jamen, den viser sådan set, at vi er relativt gode til at sige fra over for venner og familie, hvor vi har en mistanke om, at de måske ikke selv har tænkt over, om de er i stand til at køre hjem. Så derfor så spørger man dem lige, og så viser det sig rent faktisk, at folk bliver ret glade for, at man har spurgt. Der er mange, der er berøringsangst for at sige, jamen, er det ikke sådan lidt intimiderende at spørge, undskyld, tror du, du kan køre hjem? Men det viser sig faktisk, at folk bliver ret glade for, når man spørger. Jesper Hemmingsen fra Sikker Trafik, og sådan blev klokken altså 4 minutter. Ja, 4 minutter over, 20 minutter over 6, altså hvad er det, jeg sidder og siger, den er 6 minutter i 6:30. Og jeg kan se, det regner udenfor, så hvis det ikke regner hos dig den her danske sommermorgen, ja, så kommer det sikkert til at gøre det. Jeg kan forstå, at der kommer regn mange steder i landet, og der er jo nærmest noget, der ligner et skybrud her over København nu her i hvert fald. Så tag dig bare og bliv indenfor at høre radio, eller blive inde i bilen, eller et eller andet. Og hvis du sidder og er på teltferie, så synes jeg da, at det er lidt synd for dig. Du kan selvfølgelig skrive ind til mig her på 42 600 247, hvis du gerne vil reagere på de ting, jeg sidder og snakker om. Og hvis du har andre ligesom, ting, du gerne vil fortælle, så bare sig til. Hvis du for eksempel er i Frankrig nu her, og vejret er godt, så vil jeg også gerne høre fra dig, fordi jeg kunne rigtig godt tænke mig at få lidt kontakt til folk, der er til Tour de France i den her uge. Jeg har taget doping. Jeg tager EPO. Og det var en periode. Det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte det og indtaget det. Ja, den 106. udgave af Tour de France er blevet skudt i gang her i weekenden. Bliver der stadigvæk brugt doping i professionel cykelsport? Kim Plesner, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er cykelekspert, og så har du en cykelpodcast, der hedder Veluropa. Veluropa, ja. Veluropa. Ja. Bliver der stadigvæk brugt doping i professionel cykelsport? Ja, det gør der, og det har der altid gjort, og det tror jeg sådan set, der har gjort alt den tid, cykelsport eller professionel cykelsport eller cykelsport på højeste niveau har fundet. Og der bliver også stadigvæk taget rytter selv for EPO, som man egentlig troede hørt sådan de gamle dage til, eller 90'erne til. Ja. Det er mest på lavere niveau, at rytterne bliver taget nu, men vi har også set nogle World Tour rytter blive taget inden for det sidste halvårs tid. Doper de sig til Tour de France, tror du? Nej, jeg tror ikke, de doper sig altså under Tour de France. Det er nok alligevel for risikabelt, og omfanget af doping er ikke i samme grad som for eksempel i 90'erne, da Bjarne Riis kørte. Det er der ikke nogen tvivl om. Det kan man se på de tider, de kører op ad bjerge på, for eksempel. Til trods for, at de har fået bedre materiel og så videre, så kører de stadigvæk betragteligt langsommere end dengang. Og det burde jo være den anden vej rundt, hvis man ser på sådan hele udviklingen rent materielt. Okay. Så du tror ikke, de er på doping til under Tour de France? Nej, altså, det er sådan lidt et svært spørgsmål at svare på, fordi jeg tror ikke, de sådan sidder og stikker en nål ind i armen under Tour de France. Jeg tror, at nogle af de rytter, der kører Tour de France, de har sikkert taget nogle medicamenter på et eller andet tidspunkt i løbet af året, måske på en højdetræningslejr, eller måske for at præparere sig bedre til Tour de France. Okay, men det forsvinder jo fra kroppen. Igen. Ja, men det gør jo så, at det er selvfølgelig lidt en langhåret diskussion, drøftelse, og det gør, at du rent faktisk kan træne på et højere niveau. At din krop kan træne på et højere niveau, og derfor er du så bedre forberedt til det, du skal igennem her. Mm. Men det er ikke at dope sig? Jo, det kan det sagtens være, men det er bare ikke under selve arrangementet. Altså det er de fleste, der bliver taget, er også det, der hedder en out-of-competition test, altså hvor du bliver taget på et tidspunkt, hvor du egentlig ikke er i konkurrence, fordi det er for risikabelt at begynde at dope sig midt under konkurrence, og det er også noget med, at dine blodværdier så lige pludselig kan flukse sådan lidt op og ned. Mm. Og der har du et biologisk pas, og hvis de gør det alt for meget, så kommer du lige pludselig i søgelyset. Okay. Så jeg skal bare lige forstå, altså hvis man doper sig inden Tour de France på en træningslejr, men ikke gør det under turen, så cykler man stadigvæk hurtigere under turen, end hvis man ikke havde dopet sig? Man kan sige, at den fordel, det giver for rent præstationsfremme, det er jo, at din krop ligesom kan træne på et højere niveau, end den normalt ville kunne gøre. Og det vil sige, at den vender sig ligesom til at kunne gå over nogle grænser, du normalt ikke ville kunne gøre. Og dermed så får du en mere optimal træning, inden du skal i aktion. Okay. Og det vil typisk være der, hvis der er nogen, der bruger det. Okay, og hvad tror du, de bruger? Hvilke stoffer? Jamen, som sagt, der er jo nogen, der er specielt en masse sydamerikanere, der er blevet taget for EPO. Blandt andet en, der hedder Jarlinson Pantano, der kørt for Trek Segafredo-holdet, som også er med i Tour de France. Og ellers så er der jo væksthormoner, kortison, blodtransfusioner osv. Det, der er svært at spå, det er ligesom omfanget af det, at de her relativt hårde dopingpræparater, det tyder på, er, at i dag, fordi det, hvad skal man sige, råderummet er blevet mindre, så er det mere gråzoneprodukter, man får nogle lægeerklæringer for noget, man måske ikke burde kunne tage i virkeligheden osv. Så det er lidt mere sådan ude på ydermarginalerne, at der bliver dopet i forhold til tidligere, hvor der bare blev fyret fuldstændig på, fordi man ikke rigtig kunne teste for det. Okay, og hvad er det for nogle lægeerklæringer, som rytterne kan få? Det kunne for eksempel være, at der har været en masse omkring astmaprodukter. Der var Chris Froome, der røg ud i en sag for det. Og der kan være noget med, at nogle gange så får man nogle lægeerklæringer for det. Og det kan også være netop kortisonbehandling, hvor man siger, at jeg har ondt i knæet. Jeg skal have kortison. Der var Bradley Wiggins, som vandt turen i 2012, der røg ud i noget uføre med nogle netop lægeerklæringer, der blev offentliggjort af de her russiske hacker. Ja. Som teknisk set er lovligt, fordi hvis du har en skade, så må du gerne komme i skadesbehandling for det her. Problemet er, at det så har været lidt misbrugt. Og det er de ting, de ligesom tyr til, når det bliver for svært at bruge den, hvad skal man sige, mere hardcore doping. Men hvor ved du fra, at de har misbrugt astmaprodukter og kortison? Man ved jo i princippet ikke, om de har misbrugt det, men man ved, at der er ret mange, der har fået nogle lægeerklæringer, og der har været nogen, der har fået nogle lægeerklæringer, som ligesom har været på forhånd, kan man sige. For eksempel med Bradley Wiggins, der fordi han sagde, jamen jeg kan jo ikke risikere, at jeg lige pludselig får astma i løbet. Altså jeg er nødt til at tage et ordentligt skud af det her, ja, inden, som i øvrigt holder i 4-8 uger. Og så er jeg på den sikre side, fordi jeg vil ikke risikere, at jeg lige pludselig... Så der har været de der måder, de ligesom bruger... Er det okay? Jamen, det er jo, jeg det har aldrig fået sådan, altså, medicin altså, på den måde før fra en læge. Nej, men det er jo også det, der, at det, man diskuterer i dag, har lidt mere været sådan lidt de etiske aspekter. For eksempel også ved kortisonbrug, at der er der nogen i en forening, der hedder MPCC, som er sådan en bevægelse for en mere troværdig cykelsport, som har sagt, jamen altså, hvis vores kortisolniveau, som så falder, hvis man tager kortison, er for lav, så er det enten, fordi man har taget kortison, eller fordi man er syg. Og derfor så skal man ikke stille til cykelløb, når man er syg. Kim Plassner, tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Studiet cykelekspert og manden bag cykelpodcasten Veluropa. Nu tror jeg, jeg sagde det rigtigt. 2 minutter over 7:56% af de seneste 25 vindere af turen har taget doping. Men siden 2011 er der altså ikke nogen, der er blevet knaldet. Altså nogen af vinderne, der er blevet knaldet for det. Hverken Evans, Wiggins, Froome, Nibali eller Thomas er sådan set har fået en karantæne eller blevet knaldet i at gøre noget ulovligt med doping. Det har så godt nok været tæt på med både Froome og Wiggins, kan vi høre her. Og nu er der et kort nyhedsoverblik. Kriminelle ringer i stigende omfang til ældre for at fiske oplysninger om kreditkort og bankkonti, det skriver Politikken. Således viser en opgørelse fra pengeinstitutternes organisation Finans Danmark, at der i årets første kvartal var 256 sager med et samlet tab på 7,8 millioner kroner. Til sammenligning var der i første kvartal af 2018 153 sager med et samlet tab for kunderne på 3 millioner kroner. Det er nogle rigtig kedelige historier, hvor folks tillid til andre mennesker bliver misbrugt, siger digitaliseringsdirektør Michael Busk Jebsen fra Finans Danmark, der har et godt råd til kunderne. NemID-nøglekortet er strengt personligt, og det må aldrig udleveres koder herfra til andre. Du afleverer jo heller ikke dankort og pinkoder til andre på gaden, siger Busk Jebsen, der understreger, at den rigtige bank aldrig vil bede om at få oplyst koder fra NemID-nøglekortet. Landets største bank, Danske Bank, det mærker også, at kriminelle udser sig ikke mindst ældre borgere, som de tilbyder at være behjælpelige med at standse en større uautoriseret udlandsoverførsel. Tusindvis af husejere risikerer at komme i klemme på grund af klimaforandringer. Derfor vil Kommunernes Landsforening KL sørge for, at husejere får nemmere adgang til billige og attraktive lån til finansiering. Det kan eksempelvis gælde byggeri af diger og pumpestationer, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår KL, at de ramte husejere skal kunne få lån fra KommuneKredit, som er en af de store kommunale pengetanke. Et normalt realkreditlån løber maksimalt over 30 år, men et lån hos KommuneKredit kan løbe over 50 år. Ifølge KL vil det kræve en ændring af reglerne, hvis KommuneKredit skal yde lån til private, da det som hovedregel er husejerne selv, der skal betale. Men de risikerer et nej fra kreditforeningerne, da husene ligger for risikabelt. Rapporter viser, at havet vil stige med måske 1,5 meter inden år 2100, og samtidig vil grundvandet stige som følge af mere nedbør. Bekymringen for Brexit blandt de britiske virksomheder er vokset til et niveau, der ikke er set siden 2016. Det viser en ny undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte. 83% af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at Brexit på lang sigt vil svække erhvervslivet i Storbritannien. Det er første gang, at frygten for konsekvenserne af Brexit har været så massiv i britisk erhvervsliv, siden et lille flertal af briterne stemte for at forlade EU i juni 2016. Blot 4% af virksomhederne mener, at tiden er inde til at tage større finansielle risici. Det er den laveste andel siden investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008, hvilket kickstartede finanskrisen og satte spor verden over. Næsten 2/3 af de adspurgte virksomheder svarer i undersøgelsen, at de forventer at ansætte færre medarbejdere de næste 3 år som konsekvens af Brexit. Perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader ved vestkysten omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, i torsdags der blev det officielt, at Socialdemokratiets grå eminence og spindoktor, en mand, der hedder Martin Rossen, ikke længere skal operere i skyggen og dirigere tropperne derfra. Nu skal han frem i lyset sammen med den nyslåede statsminister Mette Frederiksen. Jeg vil sige, at han er Danmarks mest magtfulde ikke-valgte person, fordi han sidder i alle de udvalg, hvor man beslutter politikken og så videre. Og man, det er jo umuligt at afgøre, hvor han holder op, og hvor Mette Frederiksen begynder, om jeg så må sige. Ja, sådan beskrev vores politiske redaktør Brian Weikart Martin Rossen her i sidste uge, efter det kom frem, at han bliver ny leder af et politisk sekretariat og medlem af regeringens magtfulde koordinations- og økonomiudvalg. Men er det her så dårligt for demokratiet og for samfundet? Altså er den ikke folkevalgt spindoktor, kunne man kalde ham, lige pludselig er blevet udnævnt til, hvad flere eksperter kalder for en vicestatsministerrolle? Jørgen Grønnegård Christensen, godmorgen. Godmorgen. Professor emeritus i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og du har blandt andet forsket i samspillet mellem politikere og embedsmænd. Synes du, det her det er en dårlig udvikling i Danmark? Der er mange sider af den sag, og den er altså udpegelsen af Martin Rossen som chef for politisk sekretariat i statsministeriet, det er jo et udtryk for et ønske fra statsministerens side om at styrke den politiske ledelse. Og det er der ikke noget som helst problem i. Det er helt naturligt, også naturligt ud fra et demokratisk synspunkt. Det, der er det bemærkelsesværdige i den beslutning, der er truffet, det er 2 ting. Den ene ting, det er, at man får en form for parallel organisation i statsministeriet, og det andet, det er det, du har fat i, at man sætter en mand, som ikke har en ministerposition, ind i et af de centrale udvalg. Der er ingen regler på det punkt, så statsministeren kan sådan set gøre, hvad hun vil i den sammenhæng, men det er rigtigt bemærkelsesværdigt, at hun har truffet den disposition. Om det er udemokratisk og parlamentarisk et problem, det mener jeg faktisk, at man kan diskutere. Man skal først og fremmest se det der med udvalgsmedlemskaberne som et spørgsmål om magtbalancen internt i regeringen. Og her har vi altså en statsminister, som i meget høj grad sætter sig på de centrale beslutningsprocesser i regeringsapparatet. Ja. Men altså, hun er jo også statsminister, kan man sige. Hun er jo også statsminister, ja. Hvad skal man mene om det? Hvad mener du? Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om Jørgen Grønnegård Christensen. Altså, der er sådan en som dig, professor emeritus, ekspert i det her, siger, det er bemærkelsesværdigt. Så får man sådan en fornemmelse af, at du mener, det er problematisk, men ikke rigtig siger det. Og jeg tror også mange gange, der læner mig jo op, altså nogen som dig, der kan gennemskue, altså hvad konsekvenserne er og sådan noget her. Jeg kan stadigvæk ikke finde ud af, om jeg synes, det er godt eller skidt, at Mette Frederiksen gør det her som borger i landet. Hvad tænker du? Er det godt eller skidt? Ja, der er i hvert fald nogle problematiske aspekter, at vi kan jo ikke vide, hvordan det kommer til at virke. Og det er helt sikkert, at Danmark består også som et parlamentarisk demokrati i morgen. Så vi skal ikke skrue den højere op. Der, hvor det problematiske efter min vurdering ligger, det er ved, at det politiske sekretariat, som bliver installeret i statsministeriet, det er etableret inden for nogle spilleregler, som er aftalt tilbage fra 2004, så der er heller ikke problemer der. Problemet kommer ind, fordi de samme spilleregler siger, at folk som Rossen og hans to kolleger, de har ingen instruktionsbeføjelser i forhold til de almindelige embedsmænd, og de samme spilleregler siger også, at Rossen er underlagt departementschefens personale ledelse. Men når man etablerer et sekretariat af den art og med de opgaver, som Rossen har fået, og giver det den bemanding. Det drejer sig ikke bare om 3 medarbejdere, men det drejer sig om flere medarbejdere. Vi ved ikke nu, hvor mange det er. Så har man altså skabt nogle muligheder for, at der bliver kastet brus i maskineriet på det centrale niveau. Så kan man så spørge, hvor alvorligt er det? Ja, det er jo så alvorligt i den forstand, at vi har et meget, meget velfungerende statsministerium, og de statsministre, vi har haft i de seneste mange årtier, de har den ene efter den anden givet udtryk for, at det var en meget hensigtsmæssig og en meget effektiv organisationsform. Det bliver der pillet ved nu. Jeg tror, jeg har brug for at forstå den negative konsekvens af det her. Og jeg tror også, jeg har brug for at forstå det, altså ved at du giver et eller andet eksempel. Altså et tænkt eksempel på, hvordan det her det kan være problematisk. Det kan jeg godt gøre. Og inden jeg gør det, så vil jeg lige understrege, at de embedsmænd, der rådgiver ministerne, også statsministeren, de har 2 opgaver. Den ene opgave, det er at hjælpe statsministeren, andre ministre med at få gennemført sin politik. De skal, som man siger, være politisk lydhøre. Men den anden opgave, det er også at være en kritisk stemme i forhold til ministrene. De skal gøre opmærksom på, når der er noget, der ikke rimer. Og så svarer jeg på dit spørgsmål. Hvordan kunne sådan en situation opstå? Jamen, den kan for eksempel opstå, hvis man forbereder nogle økonomiske indgreb af den ene eller den anden art. Det kunne være på beskæftigelsesområdet, det kunne også være på andre områder. Og så kommer statsministeren og regeringen og siger, at vi vil gerne have gjort det og det. Det har de og de gunstige konsekvenser. Vi skal bare gøre det her. Så kigger embedsmændene på det, de regner på det, de bruger måske deres modeller i Finansministeriet, og så kommer de til den konklusion, at det her, det rimer ikke. De gunstige konsekvenser kan vi ikke se, og vi kan samtidig se, at der kan være nogle negative konsekvenser. Vi kan for eksempel ikke finansiere det her inden for råderummet. Så er det embedsmændenes pligt at råbe op over for ministeren. Så tænker vi os ind i den situation, der er skabt nu, at nøjagtigt den samme problemstilling opstår. Men nu rådgives statsministeren først og fremmest af nogle folk, som sidder med den samme politiske baggrund, det samme politiske perspektiv, som hende selv måske endda har konciperet den her gode idé, som de mener, de har. Så kommer spørgsmålet. Er de i stand til at rådgive ministeren på det samme kritiske grundlag som nogle embedsmænd, som har en stærke faglige forudsætning og også har en form for, kan man sige, professionel forpligtelse til at udfylde den der kritiske rådgivningsfunktion. Det er der problemerne kommer ind i billedet. Ja. Tak. Tak. Jeg tror simpelthen, jeg er med. Må jeg lige prøve at gengive det her? Altså, vi har den her skyggemester Martin Rossen, der jo altså er kendt for at være sådan en af de nærmeste rådgiver for topledelsen i Socialdemokratiet gennem mange år. Han sidder og styrer mange ting, men han har ikke valgt af nogen. Og han får altså så en plads i statsministeriet nu her, og er med til at gøre embedsværket en lille smule mere politisk. Og som det er i dag, så kan man stole på ministerierne. Sådan groft sagt. Også selvom man er enig eller uenig med regeringen, så stoler man på de tal, der kommer på ministeriet, når ministeriet beregner konsekvenserne af den økonomiske politik. Uanset om det er en socialdemokratisk regering, som vi har nu. Hvis man sender Venstres tal ind, så regner de på det, og så kommer de ud med tal. Og hvis de sender socialdemokratiske tal ind, så regner man på det, så kommer de ud. Og så stoler vi på, hvad ministeriet siger, og det gør borgere, det gør venstrefløjen og højrefløjen, fordi at de her departementer og ministerier er sådan lidt apolitiske. Det er det, vi roder med nu, så det kan, altså, det kan være et problem for troværdigheden for ved de her ministerier. Det er ganske rigtigt, at det er det, man piller ved nu. Okay. Og det, jeg siger, det er jo ikke ensbetydende med, at vi har et perfekt system på nogen måder. Jeg siger blot, vi har et relativt velfungerende system med klare rollefordelinger. Det bliver der pillet ved nu, og okay. Der bliver pillet ved på en måde, som kan være problematisk. Jeg takker, fordi du vil være med, Jørgen Grønnegård Christensen. Ja, selv tak. Professor emeritus fra Aarhus Universitet. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. Om jernbaner eller det? Ja, der er 158 overskæringer med lyd eller lys, altså jernbaneoverskæringer i Danmark, men uden bom. Der er yderligere 314 overskæringer uden noget som helst, altså hverken lyd, lys eller bom. Det her, det er de seneste tal, vi har på jernbaneoverskæringer i Danmark. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det her skal laves om efter det, der skete i weekenden. Det var jo helt forfærdeligt. Skriv ind på 42 600 247. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Hvis du bor tæt på sådan en overskæring, er de sikre, de her jernbaneoverskæringer, vi har i Danmark? Bjarne Dalgaard, godmorgen. Godmorgen. Du bor tæt på den jernbaneoverskæring, hvor uheldet fandt sted i lørdags. Ja, det er rigtigt, og det er jo ganske forfærdeligt for den familie, det er sket for her. Vil du prøve at beskrive jernbaneoverskæringen? Jamen, det kan jeg godt. Altså, det er jo den jernbane, der går mellem Aarhus og Grenaa. Og den går på den strækning, der går sådan lidt parallelt med hovedvejen mellem Aarhus og Grenaa. Der er sådan nogle veje, der ligesom krydser. Og en af de veje, der er den, der går til Albø, og så er der en ved siden af, som går til Lyngby, altså den, der hedder Opdrupvej overkørslen. De to overkørsler ligner hinanden. Men det er... Jeg var lige derude i går, i anden anledning, ikke også, og det er meget, meget vanskeligt, og når man kommer fra hovedvejen, og så krydser jernbanespor, så er det meget, meget vanskeligt at, ligesom at se spor, så man kan se, om der kommer et tog. Så det er sådan lidt ligesom at stikke hovedet ind i en gelatine, ikke? Også man ved ikke, hvad der sker, når man kører over der. Mm. Og det er selvfølgelig der, kritikken har været omkring hvad hedder det, bommene, fordi det billede, der sådan ligesom hæfter sig ind i en, når man har været ude, det er jo, at i græsset ved siden af overkørslen, der ligger de fine nye bomme der, som bare ikke er sat op. Ja. Og lørdag formiddag den 6. juli, der sker så et uheld på overskæringen. En familie i bil krydser letbaneskinnerne der ved Tostrup, som du snakker om, og så bliver ramt af toget. Faren og sønnen omkommer, moren og datteren overlever. Og vi ved, at ved at opstille bomme på alle jernbaneoverskæringer, så vil man øge sikkerheden med 72%. Det er simpelthen en rapport fra Trafik Tech, der er lavet i 2006. Mener du, der skal bomme op ved alle overskæringer i Danmark? Sådan er det jo ikke i dag. Der er jo flere hundrede, hvor der ikke er bomme op, jo. Ja, altså, det tror jeg, man skal. Og det er jo også det, der er meningen herude. Altså, den jernbane, vi taler om nu, er den nye letbane, der laver mellem Aarhus og Grenaa. Og den er jo... Altså, der er det meningen, at alle overkørsler skal have bomme. De har jo bare ikke rigtig nået det. Ja, men der er også mange, der ikke har, der ikke står til at skulle have... Der er 158 overskæringer i Danmark, der har lyd eller lys, men ikke bum. Og hvis togene kører langsomt nok, altså 75 km i timen, så vurderes det ikke fra myndighedernes side, at der skal være en bum. Nej, altså jeg synes bestemt, der skal være bum alle steder. Mm. Men mit ærinde er også at gøre opmærksom på, at der er altså nogen, altså, hvad skal jeg sige, det vedligehold, der sker i jernbanestrækningerne. Altså der er meget, meget dårlige oversigtsforhold nogle steder, fordi man lader bevoksningen gro helt ud til vejen. Og nu siger du, at det er selvfølgelig rigtig trist med den familie i lørdags der. Men den overkørsel lige ved siden af, altså den, som jeg talte om før, den der hedder Opdrupvej, der var der faktisk en kvinde, der blev dræbt måske året før man lukkede der i forbindelse med eller ombygningen. Og det vil sige, at inden for ganske få år, der er faktisk 3, der er blevet dræbt herude på de 2 afkørsler. Mm-hmm. Det er ret, jeg synes, det bør mane til eftertanke. Jo, der er... Jeg vil lige prøve at læse nogle sms'er op for dig her, fordi her til morgen vil jeg jo gerne diskutere, om der skal bombe op på alle jernbaneoverskæringer i Danmark. Og der er, som jeg også lige nævnte, 158 overskæringer, hvor der er lyd eller lys, men ingen bom. Altså, det vil sige, der er et rødt lys, der blinker og siger dødt, dødt, dødt. Ja. Når der kommer et tog, så skal man bare så stå stille. Så skal man lade være med at køre over, ligesom ved et helt almindeligt lyskryds i øvrigt. Altså, ja. Der kan vi jo godt finde ud af det, ikke? Der er jo ikke nogen, der siger, der skal være bomme ved alle trafiklys i Danmark, når der er rødt lys. Men det mener du så, at der skal, når der kommer en jernbane? Udover de her 158, så er der 314 overskæringer, hvor der ikke er noget som helst, altså hverken lys, lyd eller bum. Man er ved at nedlægge det her, men der er stadigvæk sandsynligvis flere hundrede tilbage af dem, altså hvor der ikke er noget, og der skal man bare kigge sig for, inden man går over. Der er mange, der skriver ind på sms'en her. Bimse fra København fatter ikke den her helgardering, så sig dog bare, at der skal bomme op overalt. Det er muligt, at det ikke er nødvendigt overalt, men følelsen af tryghed bliver da større. Så Bimse er lidt enig med dig her. Men så er der flere, der skriver det med lysreguleringerne. Skal vi så også have bomme ved alle lysreguleringer? Jo, men der er stor forskel på det synspunkt, jeg har, og så det som du refererer, det er fordi... Det er meget, meget sjældent, du ser et lyskryds, hvor man ligesom kører ud af en port, og så lige ud i lyskrydset. Der du vil også have nogle oversigtsforhold, der vil være sørget for, at du sådan kan se, kommer der nogen, eller kommer der ikke nogen. Mm. Det vi taler om her, det er, at du rent faktisk skal have forhjulene på bilen ud på skinnerne, inden du kan se, om der kommer et tog. Og det er skyldes jo, at man ligesom lader alt muligt gro op, ikke også, så man ikke kan se noget som helst. Mm. Men okay, så siger du til mig, at hvis man bare fjerner planterne, så behøver man ikke have en bom. Jeg synes, det er meget vigtigt synspunkt at få frem, fordi der faktisk blev rettet kritik af det, dengang damen der på Omdrupvej blev dræbt, at man ikke sørgede for, at der var oversigtsforhold. Men kunne vi så mødes der, hvor du siger, jamen hvis der er ordentlig udsigt, altså over skinnerne, når man er ved at køre hen mod skinnerne, så behøver der ikke bomme overalt? Nej, ikke over. Altså, jeg synes jo, alle de der traktoroverkørsel, der er jo ingen grund til at sætte bomme der. Altså. Hvorfor ikke? Jamen, altså, der ligger jo måske kun én gård, og de ved godt, hvornår toget kommer. Ja. Hvad, en traktoroverkørsel, hvad er det? Jamen, en traktoroverkørsel, det er jo typisk sådan en uden lys og lyd. Altså, hvor man kommer, man har en mark, ikke også, og så kører man over skinnerne for at komme ned på marken. Der kommer jo også biler en gang imellem der. Der kan også komme børn på cykel og sådan noget. Jo, helt bestemt. Men der skal ikke bomme op, synes du? Jamen, det kunne man da godt skære og sige, at det behøver det ikke, men altså, det, jeg synes, hvis der er, vil jeg mærke, at oversigtsforhold, så man kan se, om der kommer et tog, ikke også? Altså, det, jeg synes, det er, det er lidt det der kardinalpunktet for mig, ikke også? At når man ikke kan se, om der kommer et tog, så er det altså rigtig svært. Og så er det jo så også det der med, at samtidig virker systemerne jo ikke. Ja, altså. Men der må vi jo se, hvad Havarikommissionen siger med den ulykke, der var her i lørdags. Hvad det var, der egentlig skete? Ja, det er der ingen, der ved. Nej, Bjørn Dahlgaard, tak fordi du var med. Du bor altså tæt på overskæringen her, hvor uheldet fandt sted i lørdags. Ja, velbekomme. Og Johnny Larsen, du har skrevet ind på 42 600 247. Hvor er du henne? Jeg bor tæt på Kalundborg, i Nord, der hedder Gørlev. Ja, okay, Johnny. Og hvad tænker du, er der nogle overskæringer i din nærhed? Det er der veteranbanens overskæring nede i Gørlev. Ja. Der går vi 20 tog om året. Og der er lys. Jeg mener, den er rimelig sikker. Der er flere forskellige rundt omkring. Der er også overskæring ude i Kalundborg, hvor der rangerer ud til havneområdet. Jeg tror aldrig, jeg har set et tog køre over der. Men der er der lyd og lys, og det bliver afprøvet en gang imellem. Det vil være rundt i hovedet at bygge en bom der. Det skal jo være der, hvor det giver mening. Hvordan vurderer man, om det giver mening at bygge en bom ved en jernbaneoverskæring? Som det er i dag, der er det, hvis togene kører hurtigt nok. Altså hvis et tog kører 75 km i timen, for eksempel, som ved letbanen, som det er nu, så behøver man ikke have en bom. Men det er kun, hvis de kører hurtigere. Altså for eksempel 100 km i timen, så skal man have en bom. Ja. Normalt er jeg ikke enig med folk fra SF, men der kan man vel lytte til nogle fagfolk. Det var jo det, hun sagde, hende der var på tidligere. det skal jo være en vurdering. Fordi hvis du skal lave et bomanlæg, for eksempel, der hvor veteranbanen krydser, og der ikke er nogen, der vil betale for det, betyder veteranbanen. Hvis du laver et bomanlæg ud i Kalundborg, hvor du har godstogene, der bliver trukket henover en gang midt om natten, med 5 km i timen, så vil det betyde, at der bliver ikke trukket godstog derude, så skal du have en masse lastbiler, der kører i stedet for. Hvad er mest sikkert, at der bliver trukket tog henover vejbanen en gang midt om natten med 5 km i timen, eller du skal have 50 lastbiler til at køre rundt ind i Kalundborg? Du kan også skrive ind på 42 600 24 7. Desværre var det ikke muligt at få transportminister Benny Engelbrecht med til et interview her til morgen, men han skriver til os, at det er en helt forfærdelig ulykke, som på tragisk vis har ramt en familie, og mine tanker er hos de dræbte og til skadekommende deres pårørende. Vi vægter sikkerheden på skinnerne meget højt i Danmark, og derfor bør sådan nogle ulykker her ikke kunne ske. Det er vigtigt, at vi kommer til bunds, hvad der var årsagen til ulykken, og vi afventer Havarikommissionen. Klokken er 7:05. Et SAS-fly lettede onsdag morgen fra Arlanda Lufthavn i Stockholm, sat kurs mod Bodrum i Tyrkiet. Der skete noget helt forfærdeligt op i luften. Efter at flyet var kommet op i 1000 meters højde, udviklede flyvningen sig dramatisk. Flere passagerer besvimede pludselig og faldt om i kabinen. Svenske Aftenbladet fortæller, at de har snakket med Joachim, en passager på flyet, der var med sine 3 børn. Han fortæller, at der spredte sig panik og ubehag. Først der så Joachim, at en kvinde besvimede i midtergangen, og 1 minut senere besvimede en anden passager, og kort efter en tredje. Joachim siger til Aftenbladet, de fik ilt, mens de lå på gulvet mellem sæderækkerne. Jeg måtte køre serveringsvognene, der måtte køre serveringsvognene væk, der stod i vejen, og iltbeholderne blev næsten tømt. Kabinepersonalet oplyste, at der måske var tale om for lavt tryk i kabinen. Jeg har ringet til SAS' presseansvarlige i Sverige for at høre, hvad forklaringen er på, at de her passagerer besvimede. Da de så besvimer, hvor lang tid går der så før, at de kommer til bevidsthed igen? Vad jag förstår och vad som har hänt är att man ganska omgående ser att de här passagerarna kvicknar till och att man tillsammans med personal eller med passagerare ombord som är sjukvårdskunniga kan göra bedömningen att de här passagerarna och att de själva också bekräftar att man kan fortsätta flygningen. Så att vad jag förstår att har man förstått det ganska omgående att det inte är något mer allvarligt. Och varför besvimade de her 3 passagerer på SAS-flyet? Det er helt umuligt at veta hvorfor de her personer. Det er som sagt väldigt individuelt, såklart. Men som sagt, vi gör ju alltid allt vad vi kan för att hjälpa våra passagerare. Vår kabinpersonal är tränad till oss att ta hand om olika incidenter, inklusive sjukdomsfall. Så att jag kan tyvärr inte svara på den frågan. Du kan ikke svare på, hvorfor 3 passagerer besvimede inden for få minutter på det samme SAS-fly? Nej, det kan jeg ikke. Skyldes det noget, altså var det et tilfælde, at der var 3 passagerer, der besvimede på samme tid, eller skyldes det noget med mængden af ilt i kabinen? Det är så att alla flygplan är ju utrustade med ganska omfattande instrument som övervakar kabintryck och annat. Och i det här fallet så är det inga sånt, så ingenting med kabintrycket att göra, utan det har helt enkelt inträffat att 3 personer har svimmat inom en ganska relativt kort tid på planet, där vi har gjort allt vad vi har kunnat för att hjälpa de här personerna som har kvicknat till ganska fort. Men jag har inga fler, så att säga, detaljer kring det, utan det är helt, så att säga, jag kan inte spekulera i varför de här personerna har så att säga svimmat. Det finns inga som helst tekniska orsaker bakom det. Vilka undersökningar har I lavet siden du kan slå det fast? Kabintrycket monitoreras ju kontinuerligt i så att säga på flygplanet av olika system där man har olika varningslampor, mätare som kontinuerligt monitorerar att kabintrycket är på den nivå som det ska vara. Och i det här fallet så finns det inga indikationer eller avvikelser, så att nej, det har ingenting med kabintrycket att göra. Är det något som I inte berättar, som I väljer att hålla hemligt? Vi tänker ju, kan det verkligen vara ett tillfälle att 3 människor besvimer inför mycket få minuter på det samma fly på samma tidpunkt? Ja, så absolut kan det ju vara det. Det är ju så att alla individer är ju olika känsliga och det var en tidig morgonflygning och det finns säkert olika orsaker varför man kan så att säga svimma, men det som föreligger här, det är ju såklart en slump. Det finns inga andra orsaker till att som jag kan redovisa för. Så en slump, alltså är det ett tillfälle, en coincidence? Ja, det är en tillfällighet och som att det som, vad jag förstår, det finns inga andra orsaker vad jag kan förstå bakom det. Ja. Och I håller ingenting hemligt för offentligheten i den här saken? Alltså vi har redovisat för att det finns 3 personer som har svimmat och att vår personal har tagit hand om de här passagerarna. Jag har ingen som helst orsak att tro att det finns något annat bakomliggande här. Nej. Okej, tack till SAS i Sverige här. Jag beklagar, det var på svensk. Jag syns bara, det var vigtigt også lige at spille det her med, at det er ifølge SAS bare et tilfælde, at 3 besvimer. Klokken er 7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg ved faktisk ikke, om vi har nogen lyttere dernede, og det kan også bare være, at de ikke var stået op i første time. Så jeg vil da bare lige nævne det igen, at det kunne være ret fedt, hvis du lytter med lige nu fra Frankrig. Hvis du er nede og ser Tour de France og tænker, at du har lyst til at hjælpe os i den her uges sommerradio med lidt Tour de France-dækning, så har jeg et par idéer til, hvad det kunne være sjovt at prøve at spørge cykelryttere om. Enten der, hvor de starter eller slutter, hvis du kan komme tæt på. At det er jo så også det der med, at hvis du ikke har et pressekort, så kan det være, at det er sværere. Jeg gad bare godt stå derinde, hvor cykelrytterne er under Tour de France, og så bare stille dem nogle sådan konkrete dopingspørgsmål. For eksempel, altså, hvad tager du af medicin i de her dage? Hvad har du af skavanker? Det er jo, vi hører jo her, at mange cykelrytter, Tour de France-rytterne, de tager ting, altså astmamedicin for eksempel, eller noget, der hedder kortison, som også er noget, der får en til at cykle hurtigere, men også er noget, man kan tage mod inflammationer rundt omkring. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de tager lidt ekstra, om de tager medicin for noget, de slet ikke fejler, for at kunne cykle stærkere. 42 600 24 7 er nummeret, du kan skrive ind på, hvis du vil i kontakt med mig. Og vi har altså desværre ikke nogen journalister fra 24/7 dernede, men jeg kan fortælle dig, at og det er jo også pointen er jo her, altså stoler, kan vi stole på, at dem, der kører i Tour de France, er rene og ikke doper sig, altså nu her. Der har været en masse skandaler før tidligere. Altså hvis vi ser på de seneste 25 vinder af Tour de France, så har over halvdelen af dem taget doping. Ries i 96, Ulrik i 97, Pantani i 98, Armstrong i 99, 2000, 1, 2, 3, 4 og 5, Floyd Landis 2006, Contador i 7, 9 og 10. Men derefter, der har alt egentlig sådan tilsyneladende været okay. Der er altså ikke nogen, der er blevet taget i doping. Der er ikke nogen, der er blevet taget i at gøre noget ulovligt. I hvert fald, der er nogen, der har taget lidt astmamedicin og lidt kortison og sådan noget der, af dem, der har vundet. Og det var en, nu hørte jeg det i sidste time, jeg mener, det var ham Wiggins, eller så var det Floyd Landis, der... nej, det var Wiggins eller Froome, der havde fået astmamedicin, altså for en sikkerheds skyld af sin læge. Sådan at hvis han nu skulle gå hen og få astma i løbet af turen, så havde han da i hvert fald, så tog han det, sådan at det ikke ville bide, hvis det først kom. Og det er åbenbart ikke at snyde, men det er da godt nok lidt tæt på. Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Og det var en periode, det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg selv købte og indtaget det. Ja, i sidste time, der talte jeg med Kim Plesner, der er cykelekspert. Han mener, at der stadigvæk bliver brugt doping i professionel cykelsport. Nikolaj Bostrup Nordsborg, lektor på Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kortison. Godmorgen. Godmorgen. Kortison skal vi prøve at snakke om nu her. Det er et af de præparater, som, som kyllingen, altså den danske cykelrytter, brugte, og som nu flere eksperter advarer om, altså der også bliver brugt for tiden i professionel cykelsport. Vil du fortælle lidt om, hvad kortison er for et præparat? Jamen, kortison er et hormon. Vi har alle sammen en produktion af binyrebarkhormon i kroppen, og det er jo et stresshormon, og som du også sagde i oplægget, så er det et anti-inflammatorisk hormon. Så det vil sige, at det kan hæmme en betændelsestilstand forskellige steder i kroppen. Så det er altså noget, der er helt nødvendigt for os, og som vi alle sammen har at producere. Og det blev opdaget i 30'erne, og lægemidlet, som vi benytter, det blev udviklet i 50'erne, lige i starten, lige slutningen af, det var 49 eller deromkring, og har faktisk givet Nobelpris i opdagelsen. Så det er rigtig vigtigt, og det er rigtig vigtigt, at man har det tilgængeligt som lægemiddel. Og som med mange lægemidler, så er det jo blevet sådan, at man så også eksperimenterer lidt med det i cykelsporten, og det er jo så det, der giver altså udslag i de forskellige dopingsager, der har været. Så kan man sige, hvorfor skulle man dog bruge et stresshormon og et sådan et betændelsesnedsættende hormon i cykelsport? Og det er straks lidt svært at svare på. Men vi kan konstatere, at dels at det er blevet brugt, vi kan også konstatere, at det stadigvæk bliver fundet i forskellige dopingprøver, så hvert år så udkommer der jo en liste fra WADA, altså verdens antidopingsorganisationen, som analyserer prøverne, som viser, hvilke fund der har været i forskellige prøver. Og her der finder man hvert år over 200 positive prøver med glukokortikoider. Og eftersom det er jo langt fra alle, der bliver testet, og det er langt fra alt, der bliver fundet, så viser det jo, at det er derude, og det bliver brugt på forskellige vis. Og årsagen til det, historien, jeg tror, det har været lidt forskelligt, eller vi ved, det har været lidt forskelligt op igennem historien. Så man har jo sagt på et tidligt tidspunkt, at når man kører de her meget lange etapeløber, så kan det være, at man trykker kroppens egen produktion lidt, og det er jo ikke så godt, så nu må vi hellere bringe den tilbage til normalt niveau. Så det har været et argument for, at det blev brugt i de tidlige dage. Der ved vi i dag, at når man undersøger niveauerne hos sådan nogle professionelle atleter, der konkurrerer over mange dage, så er det altså ikke fordi, at de sådan fuldstændig er væk, og det pludselig bliver farligt at cykle lange cykelløb. Så det argument, det holder ikke rigtigt. Og i dag så er det jo også forbudt. Altså man må ikke tage de her forskellige former for glukokortikoider, som man kunne kalde dem under en hat. Og når folk så gør det alligevel, så kan man gøre det lovligt eller ulovligt, og der bliver det lidt mærkeligt. Men den lovlige måde, det er jo så, hvis man lider af et eller andet. Og som du nævnte, så er der blevet brugt mange forskellige gode undskyldninger. Men hvis man lider af et eller andet, så kan man få en særlig tilladelse til at tage et eller andet stof, som du kan hjælpe med at behandle den tilstand, man er i. Og det kunne blandt andet være forskellige former for de her kortisonprodukter. Og det sker, og det er sket igennem historien. Og det kan der være. Altså det er jo sådan mere et etisk spørgsmål, om man synes, det er rimeligt eller ej, at man kan behandle atleter. De kan jo have forskellige tilstande, hvor det giver mening at behandle, men skal man så konkurrere? Det, der ikke er tilladt i cykling i øjeblikket, det er, at man må ikke injicere det, så de har jo sådan en no-needle policy. Så hvis man får en indsprøjtning med det, så skal man være ude af konkurrence i 8 dage. Men det er jo ikke så meget, kan man sige. Så den korte version er, at bliver det brugt? Ja, det gør det, og har det en præstationsfremmende effekt, er så et andet spørgsmål. Og der kan man sige, det ved vi faktisk, at det har. Vi har selv i København lavet forsøg med forskellige former for de her glukokortikoider og fået nogle markante effekter på præstationen. Og markant i vores verden, det betyder, at hvis man tager en relativt beskeden dosis, og som pilleform for eksempel, over 5 dage, så har vi set på almindelige mennesker, at det kan øge deres præstationsevne med 30%. Og det er jo ret markant. Og nogle af vores franske kollegaer, som har undersøgt cykelryttere specifikt, har set, at hvis man tager sådan nogle cykelfolk og sætter dem op og beder dem om at køre en tidskørsel, det kan være, at det var en time for eksempel, og så giver man dem sådan en behandling her, og så kan man se, hvor lang tid kan I så blive ved på den samme belastning efter behandlingen. Så nogle af dem, ikke alle, men nogle af dem, de fordobler deres tid til udmattelse som et af vores andre mål. Så det er altså meget potent i forhold til den her præstationsfremmende effekt. Mm. Og det er selvfølgelig også derfor, der har været så meget snak om det med inden for professionel cykelsport. Jeg har benyttet mig af dopingmidler og af metoder i perioden 1998-2010. Det drejer sig om EPO. Det drejer sig om væksthormonen, testosteron, DHEA, insulin, IGF-1, kortison og blodtransfusioner. Hvad jeg specifikt har benyttet mig af, hvor, hvornår og hvordan, den besked har jeg afleveret til antidopingmyndighederne. Ja, jeg vil lige prøve at spille et lille klip her med Lars Nybo, som er professor i human fysiologi. Sidste år i podcasten Suplese, der beskrev han, hvordan det her stof kortison kan ses på rytterne. Altså det kan ses, hvis de tager det, påstår han. Det ser i hvert fald ikke rent ud. En af de ting, som der er ret karakteristisk, det er, at der er mange ryttere, som ser meget pillet ud. Bortset fra, hvis man kigger dem i hovedet, så ligner de stadigvæk Jan Ulrik i sine velmagsdage. Fuldstændig skarpskåret, og så med et hoved, der... med hævelser i hovedet, som... Som medicinsk, i hvert fald i vores verden, siger, jamen okay, det ligner et lidt for stort brug af kortisol. Det der er egentlig, hvis man tager kortisol, så mobiliserer det ligesom alle energistoffer, så det øger faktisk både også muskelnedbrydning, men fedtmobilisering osv. Det giver så også, hvis man bruger det i stort omfang, visse væskehævelser, som typisk kommer til ansigt i det, man kalder et K-hoved, et kortisol, kålhoved. Et kålhoved, altså vi er simpelthen professor i human fysiologi her, der mener, han kan sidde og se Tour de France og se på rytterne, om de tager kortison, fordi de får sådan det, han kalder for et kålhoved. Nikolaj Bostrup Nordsborg fra Københavns Universitet, jeg får lyst til at spørge dig, om du også altså, kender det? Det medicinske begreb, som Lars beskriver, det er velbeskrevet, at hvis man tager en stor dosis af de her stoffer over længere tid, så kan man få hævelser både på hænder og fødder og også i ansigtet. Så det er velbeskrevet. Det, der bliver svært, det er jo det her med at sige, hvornår kan man se, at nogen gør noget. Og der vil jeg sige, at det kan godt være, at Lars han kigger på dem og siger, du har et hævet hoved, og det er der måske mange årsager til. Det er i hvert fald ikke noget, der vil holde i en retssag, så meget kan man sige. Og det er jo det, der er i det her, med, når vi snakker doping i cykelsport. Der er mange, der mener at kunne se noget, og det hele det kommer ned til, at det skal kunne holde i en retssag, for ellers så er der ikke et bevis, og det bliver der nødt til at være. Så jeg kan godt forstå, hvad Lars siger, men jeg vil også sige, at jeg ikke kan tage det som et bevis for hverken det ene eller det andet. Tak fordi du vil være med, Nikolaj Bostrup Nordsborg fra Københavns Universitet. Kenneth, du har skrevet på 42 600 24 7. Går du op i det her med, om de er dopet eller ej? Nej, ikke fordi det er det stort set alle sammen. Og det, de tager, svømmerne, de har astma alle sammen, ikke? Og det er jo bare underholdende. Det er en slags underholdning for dig? Ja, ja. Jeg skal til Tour de France, at de skal køre stærkt. Altså, så for min skyld må de tage, hvad de har lyst til. Altså, ja. Det, hver gang det bliver opdaget noget, så finder de bare på noget nyt. Altså, så. Ja. Det tager ikke glæden fra dig? Nej, overhovedet ikke. Jeg synes stadig, at Bjarne Riis, det var super underholdende, så det var også godt, han vandt. Altså. Ja. Det tager ikke noget for mig. Okay. Følger du med i år? Ja, men ikke så meget nu. Jeg har ikke nået det nu. Jeg er på weekend, der er ikke fjernsyn noget. Ja. Men når jeg kommer hjem i dag, skal du se det. Okay. Jamen, der har også bare været to, måske også lidt halvkedelige etaper i virkeligheden. Sådan er det til starten, jo. Ja, det er det, ja. Ja, okay. Hvorfor er det ikke noget problem? Altså, hvis de tager doping, så er det jo den, der doper sig mest, der har den bedste chance for at vinde, og ikke den, der er i bedst form. Men det er nok, fordi der er så mange penge i det efterhånden, man tager det doping. Så skal du tilbage til amatører, hvor der ikke er nogen penge i det. Så kan det være, folk lader være, ikke? Okay. Så, ja. Ja, okay. Sådan er det i dag. Kenneth, tak fordi du skrev ind på 42 600 24 7. Klokken er 17 minutter over 7. Dette er Radio 24/7. Der er 158 overskæringer, jernbaneoverskæringer i Danmark, hvor der ikke er en bom. Altså steder, hvor der er lyd og lys, dødt, dødt, dødt, og så en rød lampe, så skal man bare lade være med at køre over, fordi der kommer et tog. Altså, vi er jo lidt vant til det fra lyskryds, at når der er rødt, så skal man bare ikke køre over. Der er jo ikke nogen, der kræver bomme ved lyskryds. Men skal der bomme op ved alle jernbaneoverskæringer i Danmark? Det spørgsmål vil jeg gerne stille her til morgen 42 600 24 7. Udover de her 158 overskæringer uden bom, hvor der altså er lyd og lys, så er der også mange, og det var jeg lidt overrasket over inden dagens udsendelse, men der er også mange, hvor der ikke er noget som helst. Altså andet end en jernbaneoverskæring. Der kommer to. Men der er hverken lyd, lys eller bom. Der er selvfølgelig et skilt, hvor der står, at det her det er en jernbaneoverskæring, man skal lige kigge sig for, og så skal man bare kigge sig for. I 2017 var der 314 af de her overskæringer, og man er i gang med at få dem til at forsvinde. Men der er stadigvæk hundredvis af dem tilbage, angiveligt. Men altså stadigvæk en masse, man ikke har tænkt sig at gøre noget ved. Og der var en forfærdelig ulykke her i lørdags, det fortæller jeg lidt mere om lige om lidt. Og hvis togene kører 75 km i timen, som ved letbanen i Aarhus, ja, så er det nok med et rødt lys og en lyd, når der kommer et tog. Ingen bom. Er det godt nok? Eller bør vi have bomme her? Alexander, du har skrevet ind til mig. Godmorgen. Hvor ringer du fra? Godmorgen, Aske. Jeg ringer fra Silkeborg. Ja, okay. Og hvad tænker du om det her? Jamen altså, hele den her Djursland tragedie her, det er fuldstændig forfærdeligt. Og selvfølgelig så tænker jeg, at nogle steder, Ulvevarten, som din lytter, ekspert, sagde tidligere med de her traktorskæringer, det lyder fair nok, men altså umiddelbart, så skal der bare være bomme overalt. Vi har verdens næsthøjeste skattetryk. Jeg kan slet ikke se, hvorfor vi ikke skal have bomme. Mm. Jamen altså, det koster jo penge. Ja, vi bruger 4,6 milliarder konsulenter om året. Altså, det må kunne skaffes. Vi skal til at have Tour de France til 2021. Det må kunne skaffes. Mm. Er det nødvendigt? Og du siger, man skal have det alle steder, eller hvad? Altså stort set alle steder, ja. Der kan selvfølgelig være de der traktorstrækninger, han talte om. Det lyder selvfølgelig lidt specielt. Men ellers så, altså, det skal være alle steder. Og, altså, du kan spørge den der norske familie, hvad de tænker. Ja, det bliver svært. Præcis. Ja, og det var altså en norsk familie lige for dem. Hvis der er nogen, der ikke har hørt det, så en norsk familie på fire, der i lørdags forsøger at krydse jernbaneoverskæringen. En jernbaneoverskæring for letbanen på Djursland i Østjylland der, og der er ikke nogen bom det sted. Altså, der er lys og lyd, og vi ved jo ikke, hvad der sker, om de overser det, eller om det ikke virker, men i hvert fald kører de ud på skinnerne, og toget kommer med 75 km i timen, og vælter bilen rundt, og to af dem dør. Jeg mener, det er faren og drengen. Ser du, at alle de her steder, hvor altså der er en vej, hvor der kører biler over. Er det det, du siger? Hvis der er en almindelig asfalteret vej, så skal der være en bom. Det er min umiddelbare mening og holdning, ja. Der skal sikkert være nogle eksperter, der siger, at det her sted har ikke brug for det, men umiddelbart det kan jeg ikke se årsagen til, at hvis der kommer, jamen, lad os bare sige to biler i timen, normale biler, ikke sådan noget erhverv, så synes jeg helt sikkert, at der skal være bom. Men vi har det her med. Du laver den der med, men hvis eksperterne siger, at der ikke er brug for det, så er der ikke brug for det. Altså, det er jo sådan, det er i dag. Altså, der har vi jo nogle eksperter, der har vurderet, at det her, det er sådan, det skal være. Og hvis, for eksempel, hvis toget kun kører 75 km i timen. Der er den vurdering med 75 km i timen fra eksperterne. Og det er jo så en eller anden i deres håndbog, som en eller anden John har skrevet ned, men altså, det synes jeg så er latterligt. Og så kan jeg kan godt double down og bare sige, jamen, det skal være overalt. F-eksperterne. Okay. Tusind tak, fordi du ville være med, Alexander. Selv tak, altså. Mm, okay. 42 600 24 7 er nummeret her ind til mig. Brian Borg, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har været lokomotivfører i 25 år. Men netop fordi du har været fører under nogle ulykker, så har du fået PTSD, og du arbejder ikke længere. Vi snakker om her til morgen, om der skal være bomme ved alle jernbaneoverskæringer i Danmark. Mener du det? Ja, det mener jeg helt klart. Hvorfor? Jamen fordi, når det er teknisk muligt og kan lave en sikkerhed der, så mener jeg da helt bestemt, man skal gøre det. Vil du fortælle lidt om dine erfaringer med steder, hvor der ikke er bomme ved jernbaneoverskæringer? Jamen, min erfaring som lokomotivfører ude på det, der hed nærbanen dengang, der hvor letbanen kører nu, der har jeg jo kørt i de 26 år, jeg har været lokomotivfører. Og der er min erfaring, at de steder, hvor der ikke er bom, og vi har kørt der er man som lokomotivfører ekstra akutgivende over for ting, der kan ske. Der holder vi meget øje med vejtrafikken og ser og kigger efter, om de har set lys og hørt lyd. Og det gør jo, at hver gang vi har kørt derude, jamen, og der har været sket et eller andet, det kan bare være en bil, som man kan se, ikke har set lyset, eller har valgt at ignorere lyset. Det kan jeg jo ikke sige, men så får vi jo et chok. Og det er da noget, man kan undgå, hvis der er bum. Hvordan kan du se, om bilerne altså, enten ignorerer eller ikke ser de her lys? Det kan jeg jo heller ikke se hver gang, men på nogle af de overkørsler, der kan du følge, der er trafikken lige på tværs af sporet. Så der kan du jo se en bil på lang afstand og se, ud fra den hastighed, den bil har, om vedkommende har set lyset. Og dermed sætter hastigheden ned, eller om han fortsætter eller accelererer for lige at nå over i sidste øjeblik. Men har man altid godt nok udsyn som lokomotivfører til at se det? Jeg snakkede med en lytter i første time, der sagde, at der tit er meget sådan nogle bevoksning lige der, så der er ikke så godt udsyn. Det kan sagtens være, ja. Jeg havde et uheld derude, hvor jeg kørte ind i en lastbil, hvor jeg kommer fra Greno af og kører ind mod Trusko. Og det er den overkørsel, er identisk med den overkørsel, I lige snakker om nu her. Og den ligger sådan halvvejs i en kurve med en jordvold til den ene side. Og der kunne jeg ikke se, at der kom en lastbil kørende, før jeg rammer ham. Så, og det samme, han har jo så heller ikke kunne se, at der er kommet et tog. Og det er det samme, simpelthen den samme jernbaneoverskæring, hvor ulykken sker her i lørdags? Nej, det er ikke den samme jernbaneoverskæring. Den ligger på den modsatte side af Trustrup i forhold til den her jernbaneoverskæring, okay. I snakken. Okay, men den minder om, siger du så, når du siger, at den er identisk? Ja, altså, ja. Ja, teknisk set minder den om det, fordi den har heller ikke bum. Den har også kun lys og lyd. Mm. Har der nogensinde været... Altså har nogen sådan været ude for at komme kørende, og så er der en bil, eller et cykel, eller et barn, eller noget, der løber ud sådan, eller der kommer over, lige inden du kommer, men altså når over, men hvor du får et chok? Ja, og det kan du spørge, hvilken som helst lokomotivfører i Aarhus, der har kørt på nærbanen. Vil du prøve at give et eksempel på noget, du har oplevet? Ja, der er her, hvor overkørslen ligger lige ved stationen, der sker det jo tit, at hvis folk lige er lidt for sent på den, og er blevet fanget på den forkerte side af overskæringen, og skal nå det tog, som jeg jo så kommer kørende med, de lige stikker over for lige at kan nå at komme med toget. Men ellers så er der jo de her, som jeg fortalte om før, med hvor du kan følge en bil, som har... Altså vi kan jo som lokomotivfører, der kan vi jo se, om overkørslen er gået i gang. Vi får et signal, der indikerer, at overkørslen den skulle være sikker. Mm. Og der kan vi jo se, når vi får det signal, at overkørslen er sikker, og bilen så stadigvæk... fortsætter i samme fart og kører over, jamen så er det jo fordi, at han enten har overset det, eller har ignoreret det. Okay, de seneste tal her fra en sikkerhedsrapport fra Trafikstyrelsen, det er fra, vi har kunne finde det, fra 2007. Og det gælder altså, det her, det gælder både Bane Danmarks strækninger og lokale baner, der har eget netværk. Der er 158 overskæringer uden bum i Danmark, men hvor der er lyd og lys. Og ingen af de her overskæringer har altså fået en bum i 2019. Udover de her 158, så er der, eller var der i 2017, yderligere 314 overskæringer uden noget som helst. Altså uden lyd, lys eller bum. Og det er ved at blive lavet om, sådan at de her 314 er, de fleste af dem ved at blive lavet om, sådan at der kommer en eller anden form for bumlyd eller lys her. Men der er mange... Og, og ifølge Dansk Jernbaneforbund, så er der flere hundrede tilbage i Danmark, hvor der ikke er bom. Og der er altså også mange, hvor man ikke er ved at lave en bom. Og det, du siger, det er så, få bommen op alvejen. Ja, jamen, det er ganske klart at sige det sådan. Det, det er jo godt klart. Der er jo de her, jeg også lige hørt, I snakket om, de her overgange, som landmændene har til deres marker, hvor de kommer ud på deres marker. Dem er der også rigtig mange ude på Djursland, på den strækning der. Og hvad siger du der? Skal der også bomme op på dem? Ja, det skal jeg jo ikke bestemme. Nej, men hvad mener du om det? Jamen, det vil da være, det vil være super godt. Eller i det mindste, at de led, der er sat op, at de bliver lukket efter sig, når man har kørt over. Fordi de står jo som regel pivåben altid. Okay. Brian Borg, hvor mange ulykker har du været i som lokofører? 8. Tak fordi du var med. Jamen, velkommen. Lokofører i 25 år her, som altså har PTSD og ikke arbejder længere. Og det posttraumatiske stresssyndrom her er kommet efter ulykkerne. Klokken er 7:30. Nyhedsoverblik fra Radio 24. 7 unge er anholdt i Aalborg, hvor 2 grupperinger har været i slagsmål søndag aften. 2 personer er kommet til skade i forbindelse med slagsmålet, hvor der blev brugt knive. Det oplyser vagtchef Carsten Højrup Christensen ved Nordjyllands Politi. De er ikke i kritisk tilstand. Den ene er udskrevet fra sygehuset igen og er kommet ind til os, mens den anden stadig er på sygehuset. De er begge anholdt i sagen, siger vagtchefen. Politiet vil ikke oplyse nærmere om skadernes karakter. De involverede er alle i alderen 15-18 år og kommer fra områderne omkring Aalborg og Nørresundby. Baggrunden for slagsmålet kender vi ikke endnu, men vi har lige nu anholdt 7 personer, der har direkte tilknytning til sagen, skriver Nordjyllands Politi. Tusindvis af husejere risikerer at komme i klemme på grund af klimaforandringer. Derfor vil kommunernes landsforening KL sørge for, at husejere får nemmere adgang til billige og attraktive lån til finansiering. Det kan eksempelvis gælde byggeri af diger og pumpestationer, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår KL, at de ramte husejere skal kunne få lån fra KommuneKredit, som er en af de store kommunale pengetanke. Et normalt realkreditlån løber maksimalt over 30 år, men et lån hos KommuneKredit kan løbe over 50 år. Ifølge KL vil det kræve en ændring af reglerne, hvis KommuneKredit skal yde lån til private, da det som hovedregel er husejerne selv, der skal betale. Men de risikerer et nej fra kreditforeningerne, da husene ligger for risikabelt. Rapporter viser, at havet vil stige med måske 1,5 meter inden år 2100, og samtidig vil grundvandet stige som følge af mere nedbør. Bekymringen for Brexit blandt de britiske virksomheder er vokset til et niveau, der ikke er set siden 2016. Det viser en undersøgelse fra konsulentfirmaet Deloitte. 83% af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at Brexit på lang sigt vil svække erhvervslivet i Storbritannien. Det er første gang, at frygten for konsekvenserne af Brexit har været så massiv i britisk erhvervsliv, siden et lille flertal af briterne stemte for at forlade EU i juni 2016. Blot 4% af virksomhederne mener, at tiden er inde til at tage større finansielle risici. Det er den laveste andel siden investeringsbanken Lehman Brothers krakkede i 2008, hvilket kickstartede finanskrisen og satte spor verden over. Næsten 2/3 af de adspurgte virksomheder svarer i undersøgelsen, at de forventer at ansætte færre medarbejdere de næste 3 år som konsekvens af Brexit. Perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer, som lokalt kan være med torden. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader, ved vestkysten omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ny tv-serie på DR, måske har du set den. Den hedder Når sabbatår er fucked. Jeg vil egentlig gerne anbefale at se den. Det, jeg har set af den, er virkelig godt. Og den viser 3 piger, der hedder Siliane, Line og Stine, der afsluttede gymnasiet for 3 år siden og ikke kan finde ud af, hvad de skal. Og det her, det er et blik ind i 3 unge pigers liv, 3 unge piger, som ikke ved, hvad de skal, og som fjumrer lidt rundt i tiden efter gymnasiet, og de holder altså sabbatår. Og det har de lavet en film om. De har filmet hende anden. Og de har nu, altså 3 år efter de er færdige med gymnasiet, endnu ikke startet på en uddannelse eller på en karriere. De har haft nogle småjobs, de har festet, og så har de rejst en smule. De har ikke valgt en karrierevej, heller ikke. I stedet for så tænker de meget over, hvad livet går ud på. Jeg har interviewet de tre piger, Siljane, Line og Stine. Er der nogen af jer, der starter på en uddannelse her efter sommerferien? Nej. Ikke pt. Optaget på noget. Er der nogen af jer, der har en konkret plan om at starte på en uddannelse? Nej. But. Prøv igen. Hvad er næste spørgsmål. Det største, I sådan har opnået, hvis I skal nævne én ting? At lave en dokumentarserie på 5 afsnit, der ligger på DR. At der er en, der har skrevet til os, at hun så dokumentaren, droppet ud af sin uddannelse og fulgt sin drøm om at starte på landbrugsskole på New Zealand, som hun altid har vidst, hun gerne ville, men ikke har turet. Mm. Også en, der skrev til os, at vedkommende har følt sig helt vildt forkert i sabbatåret. Hvis vi ser bort fra den her dokumentar, I har lavet om ikke at lave noget. Men vi har jo ikke lavet den om ikke at lave noget. I har lavet en dokumentar, der handler om, hvad jeres liv er gået ud på i de 3 fjumreår, I har haft. Men er det efter, sådan, du ser den? Efter gymnasiet. Altså, ser du det som om, at vi har lavet en dokumentar, der handler om ikke at lave noget? Er det, du får ud af det, når du ser det? Nu har du også kun set afsnit 1. Ja. Det er vildt sjovt, fordi at vi har jo lavet meget mere, end vi gjorde i gymnasiet. Vi har jo opnået meget mere. Lad os prøve at se, om I kan svare på det spørgsmål der. Hvad er det største, I har opnået, ud over at lave en film om, hvad I har lavet? Men så bliver det jo straks eksistentielt og mere sådan følsomt. Erkendelse. Det er fordi, du kan ikke tage og måle det. Altså det. Jeg ved ikke, vil du gerne have, at vi svarer på, at vi har opnået det her, og så vil du have en facitliste og nogle tal og nogle ting, eller vil du have personlige erkendelser? Det må I opnået, må selv bestemme, hvad I mener, opnået, det vigtigste er, I har opnået. Vi har opnået mod. Hvis vi tager dig, Stine, hvad er det vigtigste, du har opnået på de 3 år? Det vigtigste, jeg har opnået, det er at opnå mod til at stå ved mig selv og tro på, at jeg godt ved, hvad der er godt for mig. Line, hvad er det vigtigste, du har opnået i de seneste 3 år? At livet er meget mere end at leve op til noget, som andre har defineret for en. At man skal leve efter noget, man selv definerer, og det kan måske også være noget større end bare mig. Og Siljane? Jeg vil sige, at det største, jeg har opnået de seneste 3 år, det er at få en indsigt og en bevidsthed i form af, at hvad kæmper man for, når man ikke kun kæmper med sig selv? Det tror jeg, det er det vigtigste spørgsmål, jeg har stillet mig selv. Og det giver ligesom en lyst til at leve videre og være en del af et samfund. Så det er erkendelser, I har opnået? Ja. Har I opnået andet end erkendelser om, hvad livet går ud på? Ikke noget, der har været lige så vigtigt som de erkendelser. Og det er derfor, det er svært at stå videre, at man skal have det her sabbatår. Fordi så bliver man konfronteret af sådan en som dig, som spørger sådan, det har I ikke fundet ud af nu. Altså, hvordan bidrager det til samfundsøkonomien? Men det bidrager sindssygt meget til ens opfattelse af at være til og menneske karakter. Mm. Hvad er de største negative konsekvenser ved at leve sit liv på den måde, som I har gjort de seneste 3 år? Jeg tror, at der er man kan godt komme i en nedadgående spiral, hvis man ikke føler, at man er en del af noget, hvis man ikke føler, at man har en retning med sit liv. Det vil nok være det mest negative. Altså, deprimeret? Ja, depression. Har du været deprimeret? Nej, altså jeg har ikke haft en depression, men jeg har da været følt tomhed, følt at jeg ikke har hørt til, at jeg Okay. Altså meningsløshed. Men jeg vil sige, ud af de følelser, der har jeg også mærket livet. Altså sådan, jeg synes ikke, at vi skal gå og være bange for at føle noget, eller sådan, hvis du forstår. Ja. Ja. Den negative konsekvens for dig, Siljane? Ingenting. Negativ konsekvens for dine omgivelser, for samfundet? Ved at du lever dit liv, som du gør? Nej. Der er nok nogen, der vil sige noget med samfundsøkonomien og ud og bidrage til, men jeg mener, at jeg på bedste vis kan tjene samfundet ved at gøre mig selv til et bevidst menneske, før jeg gør det. Hvordan har du tjent samfundsøkonomien de seneste 3 år? Det har jeg ikke. Mm. Hvem betaler for din uddannelse de første 13 år? De første 13 år? Ja. Det har jeg systemet. Okay. Det er jeg jo godt klar over. Hvornår har du tænkt dig at begynde at bidrage? Føler du et chok eller et eller andet ansvar for at begynde at bidrage på et tidspunkt? Ja, 100%. Det er okay. Det eneste, jeg vil med resten af mit liv, ja. Det er at bidrage til samfundet og trække det i en retning, der er mere sund for os alle sammen, og gøre os mere bevidste og hvornår, mere oplyste. Hvornår begynder du på det? Det begynder jeg på fra det er du dag. Allerede begyndt på. Altså sådan, selvom at man ikke kan måle og veje det, vi har lavet, så sådan, og man kan sige, vi har jo også sat mennesker i beskæftigelse på DR for eksempel, der har lavet docs om vores serie, og vi har sat en klipper i gang, en grader i gang. Altså det har jo også skabt en værdi. Det har også skabt en værdi i samfundet, at der er en masse unge, der har set vores serie, som føler sig mindre presset, som føler sig mere modige at have set, at det er okay at have de her tanker og føle de her ting. Det er en måske en værdi, som man ikke kan måle og veje på samme måde. Men det er også, ja. Og man kan jo sammenligne det med noget andet dumt underholdning, og så sige, at så er der nogen, der har taget en lang og dyr uddannelse for at kunne lave et eller andet åndssvagt underholdning, hvor vi jo mener, at der er noget at tænke over i vores. Stine, du får lige det samme spørgsmål her. Den største negative konsekvens ved den måde, du har levet dit liv på, enten for dig selv, for dine omgivelser eller for resten af samfundet? Jeg skulle aldrig have installeret min Instagram-app, da jeg fik sabbatår. Luk den. Sluk den. Der er ikke noget af det, der er nogen, der lægger op, som passer. Ja. Okay. Og når man får sabbatår, så er man sind. Det, jeg mener med det er... Men hvad er den negative konsekvens ved, at du ikke... Jamen, det er da de netter, jeg har siddet og sådan kigget på Instagram, og syntes, at andre havde et mere spændende liv end mig. Ja. Det har de jo ikke. Og jeg har heller ikke noget mere spændende liv end dem. Og det er den løgn, der også skal stoppe, fordi i sabbatåret, der er man mega let påvirkelig. Og man tænker, der er noget helt galt med mig. Jeg kan ikke finde ud af at leve. Mm. Okay, det sidste spørgsmål til jer er meget konkret her. I kan bare sige, hvis I ikke lige kan svare på det. Hvad vil I gerne være, når I begynder at lede efter job og karriere? Inspirerende. En rollemodel. Nej, jeg tænker på rigtige stillinger. Det findes ikke. Det er en gammel misforståelse. Det er ydt. Du gammel. Det er nyt. Jeg vil gerne være ham der manden, der kører ned på den der flod lige hernede og renser åen for andet med. Nede ved søerne i København? Ja, ja. Mm. Prøv at svare helt ærligt på det. Det er et ærligt svar. Fordi det passer jo ikke. Man kan blive journalist, man kan blive advokat, man kan blive landmand, man kan blive fisker, man kan blive alle mulige ting. Hvad vil du gerne være? Jeg er journalist, det kan jeg godt lide. Hvad vil du gerne være, når du er færdig med at være journalist? Hvad tænker du så? Altså, hvor er du på vej hen? Hvor ser du dig selv om sådan 2 år, 5 år, 10 år? Jeg kan godt tænke mig at arbejde med handel på et tidspunkt i mit liv. Med handel? Ja. Erhvervsstof, og måske gerne med Afrika. Altså, lige præcis hvordan? Kan du beskrive det? Kan du udlægge måske en eller anden form for plan? Eller har du en finansieringsplan for det? En tidsplan? Søg job et eller andet sted. Men prøv nu at svare på spørgsmålene. Der er ikke mig, der lige... svar. Det er jo det samme. I aner ikke. Altså, efter at have tænkt over livet i 3 år, ved I ikke, hvilket job I kunne tænke jer, hvilken uddannelse I kunne tænke jer. Nej, ved du hvad, der er folk, der tænker over livet i 30-50 år. Der er mange, der slet ikke tænker over livet. Vi vil gerne lave det her, som vi gør. Lav mere. Lav podcast. Inspirere. Bliv ved at have den tilgang til det, som vi har nu. Det er det, vi vil. Vi vil lave mere. Ja. Jamen, vi har jo en vision. Det er jo det, der er vigtigt. At have en vision og en retning for det samfund, man gerne vil se ske. Ja. Og så arbejder vi derhen. Ja. Okay, hvad er der brug for? Tusind tak, fordi I kom, Siliane, Line og Stine, her for at lave et interview. Den her fredag eftermiddag. Lige nu er det jo mandag morgen, når man lytter til det her, men vi har faktisk optaget det i fredags. Og klokken er 1:30. Helt almindelig arbejdsdag i Danmark. Ja. Så nu er vi færdige med interviewet. Hvad skal I så lave? Men mindre man har sabbatår, så har man jo fri hele tiden. Hvad skal I lave også, når er det ikke? Jeg skal op til Hornbæk og hjælpe min far i hans fish and chips-bod. Simpelthen. Jeg skal meditere lidt, tror jeg. Tror, jeg skal sidde på stranden og kigge på noget sol. Ja. Måske slå en brud. Ja. Bare bære mig under armene, det vil jeg noget tid siden. Ja. Ja, tusind tak for interviewet her med de tre piger, Line, Stine og Tiliane, som altså har lavet en film om, hvad de har lavet i de tre år, de har holdt sabbatår. Og den ligger på DR, og jeg vil bare anbefale at gå ind og se den selv, synes jeg, at i hvert fald det, jeg har set af den, jeg har set det første afsnit, var et interessant indblik i sådan det, som det, man i min alder kalder for unge menneskers liv, lige efter gymnasiet. Her klokken er 7:15. Her til morgen, i 24/7 morgen, er der en lokomotivfører, der hedder Brian, der har sagt, at der skal bomme op ved alle jernbaneoverskæringer. Det synes han er en god idé. Han har været lokomotivfører i 25 år. Han er det ikke mere, fordi han har fået PTSD på grund af de mange uheld, han har været involveret i. Han har oplevet, at folk er kørt ud på skinnerne. Og det var også det, der skete her i lørdags på Djursland. Letbanen ved Aarhus, et sted ved en jernbaneoverskæring, hvor der er lyd og lys. Altså, der er rødt lys, der blinker, når der kommer et tog, og der er også en lyd, der siger bot, bot, bot. Men der er ikke nogen bom, der går ned. Ved sådan et sted, der skete det igen. Der skete der så det, at en bil med en familie på 4, mor, far og 2 børn kører over. Og i dag er der kun 2 tilbage i familien. Letbanen kom bravende med 75 km i timen, fordi når det er 75 km i timen, de kører de her tog, så behøver der ikke være nogen bom. Og sådan er det mange steder i Danmark. 158 overskæringer med lys eller lyd, men uden bom i Danmark. 158 steder. Mange flere steder også faktisk. I 2017 der var der 314 overskæringer ud over det, hvor der ikke var noget som helst. Hverken lyd, lys eller bum, det er man ved at få ændret på, så derfor så har jeg ikke lige de opdaterede tal med, men Jernbaneforbundet siger, at flere hundrede steder i Danmark er det stadigvæk sådan her. Og Brian siger, Brian lokomotivføreren, der har PTSD, sæt bum op alle vegne. Er det en god idé? 42 600 24 7. Michael Borre, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du er fra Aarhus Let Bane her, og din officielle titel, jeg skal lige finde den frem her, direktør for Aarhus Letbane. Ja, tak fordi du vil være med. Selv tak. Hvad tænker du om det, som der bliver sagt her fra Brian og også fra andre, at altså bumme op alle vejen ved jernbaneoverskæringer? Synes du også, det vil være en god idé? Det mener jeg ikke er op til mig at træffe beslutninger. Vi lever op til de gældende normer, der er i Danmark, og vores normer er jo blevet godkendt, kan man sige, i styrelsen. Og det er meget almindeligt, at man har de her såkaldte advarselssignalanlæg, hvor der er lys og klokker, men ingen bomme, når man kører maks 75 km i timen. Mm. Ja, præcis. Det er jo sådan, det er. Okay. Det er også fint nok. Du er jo også direktør for det her. Det er jo heller ikke dit job at have en holdning til det. Har du en holdning til det alligevel? Nej, det har jeg ikke. Altså, man kan sige, ude på Grenaabanen, der er Danmark, som jo ejer overkørslerne, i gang med at opgradere alle de overkørsler, der er derude. Det vil sige, når de er færdige, så er der bomme ved alle vores sikrede overkørsler, og der er ikke flere usikrede overkørsler. Og det har de gang i med henblik på, at vi skal kunne op og køre 100 km i timen. Ja, det er sådan, det er. Og hvis man skal køre så hurtigt, så skal der være en bum, men hvis man kun kører 75 km i timen, så behøver der ikke være en bum. Og sådan er det jo lige nu, og sådan er det også mange andre steder i landet. Og der er altså ikke ved at blive sat bumme op overalt i Danmark, men så der på letbanen er der så, og det er et spørgsmål om tid, før det kommer. Hvad er status egentlig på at finde ud af, hvad der skete på Djursland ved den ulykke i lørdags? Jamen, status er, at vi stadigvæk venter på Havarikommissionen. De fik alt det materiale, de har ønsket at få med hjem i løbet af lørdag og søndag. Og så venter vi på dem. Det er jo proceduren. De skal have den tid, de skal have til at undersøge sagerne. Mm. Hvad synes du om den debat, der har været siden i lørdags, om sikkerhed ved jernbaneoverskæringer? Altså, jeg synes jo, det er naturligt, at man tager sådan en debat. Det er jo det farlige sted på jernbanen. Det er jo der, hvor man niveaufrit krydser anden trafik, og det er jo en kendt sag, at det er der, de fleste ulykker sker. Så selvfølgelig er det fint at tage diskussionen op og fortælle om det. Jeg tror, hvis der skal laves drastiske ændringer af de her ting, så skal man nok op og tage de her ting som lidt mere politisk. Mm. Ja, men det skal man jo. Det er jo også, altså, det er jo en politisk beslutning, hvis man skal vælge at sætte bomme op alvejen. Det er klart, det er jo bare en regel. man kunne lave, hvis man ville. Og der er jo, også noget fakta. En rapport fra Traffic Tech i 2006 siger, at ved at opsikre fra skilt til bum, så vil sikkerheden ved jernbaneoverskæringer øges med 72%. Så det er selvfølgelig fristelse til at sige mere sikkert, hvis der er en bum, end hvis der er et signal med lys og lyd. Det er fuldstændig enig med dig i, og jeg ved også, at man inden for statens område har afsat en masse penge, som Danmark har brugt på at dels at nedlægge usikrede overkørsler, og dels at gøre andre overkørsler sikrere med bomme og sådan nogle ting. Og hvor meget der ligger det må du spørge Danmark om. Hvis der er 155 steder, hvor der stadig er advarselssignalanlæg, og hvor man gerne vil have bomme op uagtet hastigheden, så skal man huske, at sådan et overkørsel koster måske 3 millioner kroner, så snakker vi en halv milliard. Og så skal vi jo ud over det budget, som vi render rundt med i Aarhus Letbane i hvert fald. Okay, så det er 3 millioner for den her opgradering. Det er jo bare en tommelfingerregel på, hvad det godt kan koste at lave de her ting. Det er ikke simple indgreb, vi laver, når vi udvider med en bom. Altså det betyder rigtig, rigtig meget yderligere arbejde og teknik, installation og test af på den. Ja, helt sikkert. Og det har du så ret, hvis der er de der 158, så er vi oppe i det lav der, en halv milliard. Ja, det er jo bare et, så at sige, at det her, det er ikke noget, man ordner overnight. Jeg ved, der er blevet brugt, er det 300 millioner kroner allerede på Banedanmarks strækninger. Men vi skal også have fat i for eksempel Odderbanen hos os, lokaltog på Sjælland, nogle af de andre lokalbaner, som sikkert også har nogle udfordringer. Ikke? Så det er jo ting, som på en eller anden måde favner hele jernbaneverdenen bredt set, hvis man skal til at gå ind og gøre nogle ting. Men det ville også redde liv. Altså sat på spidsen, er det vel det, der må være konklusionen? Fordi hvis det er mere sikkert at gøre det, så, og der er jo folk, der dør ved de her jernbaneoverskæringer, fordi der kommer et tog, og der ikke, altså de ikke ser, at der er rødt, for eksempel, ikke? Altså, jeg ved jo ikke, hvad der var, der skete i lørdags, kan jeg bare helt sige. Jeg synes jo, det er en meget, meget tragisk ulykke, og vi er jo alle sammen stadigvæk meget berørt af det i hele letbanen. Dem, der er involveret i det, dem omkring det og det hele. Og vi ville selvfølgelig gerne have været for ondt, at den ikke var der, uden. Men pointen er bare stadigvæk her, at vi lever op til det sikkerhedsniveau, som er gældende. Og jeg er meget villig til, at man tager nogle snakker om der er noget sikkerhedsniveau, der kan hæves med de her ting. Men man skal også bare huske, det har også en omkostning, og det har også, kan man sige, nogle implikationer for jernbanen i hele Danmark. Ja. Så det er jo ikke nogen lynhurtige beslutninger, og som jeg hørte lidt, så går der jo følelser med i det, og det kan jeg sådan set godt forstå, at der gør for naboerne, der ser, at der ligger nogle bombe, men de har altså ikke noget med det her anlæg at gøre, og sikkerheden omkring anlægget, eller en lokomotivfører, som har oplevet de her ting flere gange. Det kan jeg sagtens sætte mig ind i følelserne omkring det. Ja. Og debatten er selvfølgelig velkommen. Den skal man jo selvfølgelig tage de rette steder. Og lad os lige tage det med bommene, der ligger ved siden af. De ligger jo der, fordi at de skal sættes op, når letbanen begynder at køre 100 km i timen. Fordi så skal der være en bom. Men så længe den kører 75 km i timen, så behøver der ikke være en bom, og så har der altså ikke været bomme ved de her overskæringer. Så har jeg lyst til at spørge dig om, har I overvejet at sætte dem op bare for en sikkerheds skyld, selvom I ikke var nødt til at sætte dem op, så kunne man jo godt have gjort det alligevel. Er det en overvejelse, I har haft? Altså at sige, ja, reglerne er sådan, vi ikke behøver at sætte bomme op, men det er jo lidt sikrere, så vi gør det bare alligevel. Nej, det har vi ikke overvejet. Man kan sige, for det første er det her Banedanmarks projekt, og de følger den tidsplan, de har lagt. Det kan lige nu, kan det sådan set ikke forceres i forhold til den tidsplan, der er. Jeg tror aldrig, det har været tanken, at man skulle lave mere sikkerhed. Man kan altid have mere sikkerhed. Det er jo, når du ser racer køre, så har de hjelm på, når de kører bil. Det har du formentlig ikke, når du kører bil. Men du ligger jo heller ikke og kører 300 km i timen ned mod sandstrækningen, for eksempel. Så hele humlen her er jo, at den sikkerhed, der skal være, den skal være nødvendig og tilstrækkelig, men der er heller ingen grund til at lægge sikkerhed ovenpå. Jeg ved godt, det lyder lidt hårdt og lidt kynisk. Men det er man jo nødt til. Det er jo svaret til, at man kun må køre 50 km i timen på motorvej, fordi så sker der færre ulykker. Så et eller andet sted er det jo altid en afvejning med den risiko, der er. Og det er klart, at debatten jo altid kommer op, når der har været dødsfald, fordi så er det jo altid virkelig, virkelig tragisk. Men vi kan endnu ikke sige noget om, hvad årsagen er til ulykken, og derfor er det også svært at gisne på, om man bare lige pludselig skal gøre en hel masse, som man faktisk ikke ved, om det er det, der havde virket. Tusind tak, fordi du vil være med, Michael Borg, direktør for Aarhus Letbane til en snak om, om bomme over jernbaneoverskæringer i Danmark. Der er jo flere hundrede steder, hvor der er jernbaneoverskæringer, hvor veje krydser jernbaner, og hvor der ikke er bomme. Og også mange steder, hvor der ikke er planer om at lave bomme. Spørgsmålet er, skal det laves om, skal vi bare have bomme alle vejene? Efter vi havde den her tragiske ulykke i weekenden i lørdags, hvor en norsk familie på fire krydser et jernbanespor på Djursland. Det går galt, lidt banen kommer, og to i familien omkommer. Her Line Ostenfeldt, godmorgen. Godmorgen. Hvad er dit forhold til den overskæring her? Det er, at jeg bor 900 meter derfra og kører dagligt over. Jeg har gjort de sidste 10 år, hvor jeg har boet herude. Okay, fortæl os lidt om, hvad du tænker. Jeg tænker, at sikkerheden har i alle år været for dårlig, fordi der er så dårlig sigtbarhed dernede, som der er. Og man kan se på de tidlige ulykker, der har været på strækningen Aarhus-Grenå, at det ikke er et nyt problem. Men er det ikke meget nemt, hvis der er rødt, så lader man bare være med at køre over? Altså, du kan jo sikkert godt finde ud af det ved et lyskryds. Lige præcis. Man kan sige, så er der det, der hedder signalfejl indimellem. Og det er teknik, og der kan ske fejl. Og man kan sige, nu må vi jo afvente havarikommissionen og Banen Danmark osv. Men jeg kan sige, da vi stod dernede og lagde blomster i går formiddags omkring kl. 11, da toget kom fra Aarhus, der mærkede og hørte vi toget, inden at vi fik advarselsblinken. Og der kom maks. 2 signaler. Da det en time senere kommer fra Aarhus igen, var der igen flere advarselsblink inden. Og man kan sige, hvis... Men er det ikke også sådan, det skal være? Undskyld, jeg skal lige prøve at forstå det. I står dernede og lægger blomster, og så kommer toget, og hvad, altså, så skal det jo helst blinke rødt og sige en lyd. Ja, og der fik vi kun 2 signaler, inden at toget det kører forbi overskæringen. Og hvad er det? 2 signaler? Altså 2 lyde, eller? Altså 2 lyde og 2 blink. Okay. Hvor at både da det kom fra Grenå en halv time senere, og da det en time senere kommer fra Aarhus, er der en 8-10 signaler, inden at tog kommer. Og man kan sige, det er en ren tanke, at hvis det foregået sådan lørdag, at de måske er kørt over uden signal har været der. De har været godt fyldt op og hygget og snakket i bilen. Og der har ikke været advarsel. Og så får de måske kørt de stille over, og får måske signaleren inden midt ude på skinnerne. Det kan jo måske, hvor man kan sige, at det er bundærgerligt, hvis det er sådan. Men det må igen, det er de nærmere undersøgelser, der skal finde ud af det jo. Vil du ikke prøve at fortælle om andre oplevelser, du har haft med, at de her signaler ikke virker? Jeg har personligt ikke selv stået dernede og oplevet, at den ikke har virket. Men har hørt fra naboer og så videre, at de har oplevet, at de ikke har virket dernede. Og man kan sige, at det var bunduheldigt, at i starten af sidste uge var hele letbanenetværket nede på grund af en driftfejl inde i noget brud i noget teknik. Og der kunne man jo godt forestille sig, at der måske var nogle elektriske huller, eller hvad man skal sige det, nogle systemer, som havde nogle lufthuller efterfølgende. Det har min computer, hvis den har været gået ned, for eksempel, ikke? Nu er det jo sådan lidt for en hørensagen med, at du siger, at naboerne har oplevet noget, og ja, det er jo altid lidt i tvivl om altså, hvor meget man kan stole på, når det kommer ud i så mange led der. Præcis. Så hvad er det, du får at vide? Altså, prøv alligevel at fortælle os lidt om, hvad det er for nogle historier, der kører rundt. Jamen, det er jo den her med, at man har stået dernede, og faktisk er kørt over, og ingen signal har fået, og så kommer toget. Og det er jo bundærgerligt, at det kan ske, og det burde heller ikke kunne ske. Men igen, det er teknik, der kan være udfald, både ind til lokofører og til borgere, kan man sige. Mm. Ja, okay. Og så her den anden dag, da I står, og du oplever, at der kun er 2 to blink og to lyde, inden toget kommer. Hvor lang tid inden toget kommer, altså bliver lyset rødt? Jamen altså, det var de to blink, vi fik. Hvor lang tid er det? Altså snakker vi, det er 10 sekunder inden, eller er det 2 minutter inden? Ja, eller? Det er i hvert fald under et minut. Ja, okay. Det var det. Okay. Og du, det var noget rystet, vil jeg sige. Og uheldigvis, der kom der først journalister efterfølgende. Og så var det i orden, fordi de ville jo rigtig gerne have haft det dokumenteret. Jo, jo, det er klart. Og det kan ikke bare være en eller anden form for massepsykose blandt jer, der var dernede, altså som... Det var en gang chokket, og... Nu er der lidt... Det er dårlig forbindelse til Line Ostenfeldt. Ja. Ja, okay. Line, kan du lige prøve at gentage det ganske kort, det du sagde? At vi var rimelige, vi var enige dernede også, der stod der. Vi stod en 4-5 stykker dernede, og vi var enige om, at vi ikke fik mere advarsel end de to blink. Okay, Line Ostenfeldt, tusind tak, fordi du ville være med her til morgen. Velbekomme. Ja. 150 overskæringer i Danmark, altså uden bom, hvor der er lyd og lys, og endnu flere, hvor der ikke er noget som helst. Skal der være bomme alle vejene? Det kan koste op mod en halv milliard, hører vi klokken 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, et par af dagens aviser her til morgen. Kristeligt Dagblad har en historie, der handler om, at pilgrimsmål er populære som aldrig før, skriver de på forsiden. Og det handler om, at folk, der tager på tur mod sådan nogle hellige steder, simpelthen bare vokser i antal. Og blandt andet er der mange, der tager til en portugisisk by, der hedder Fatima, her i år, og det er en by, der er et pilgrimsmål for kristne katolikker, fordi Jomfru Maria, hun viste sig for 3 børn her i byen den 13. maj 1917, og så kommer man så den 13. maj hvert år. Og det er ikke bare noget, der er nogen, der siger det rigtigt, mener den katolske kirke, som altså i 1930 anerkendte det her med, at Maria, hun viste sig for 3 børn. Det er Kristeligt Dagblad, så Ekstra Bladet har lidt Tour de France på forsiden, og også en sådan en tilbagevendende historie om, at der er mange, der bliver bidt af flåter, og det kan være rigtig farligt. Der er en, der står frem på forsiden og siger, at det har ødelagt hendes liv at blive bidt af en flåt. Og så er selvfølgelig letbanehistorien også noget, som der optager Ekstra Bladet, ligesom det optager mig og det og jer, der lytter med, måske også her til morgen. Og Børsen skriver, at Nordea er ved at købe MobilePay. Det er Danske Bank og Nordea, der er i gang med at gøre det. Okay, en anden historie, som jeg vil dykke lidt mere ned i, der også står i en avis her til morgen, det er Berlingeren. Børn skal have fastere rammer og større respekt for autoriteter. Det er ønsket fra forældre i langt højere grad end tidligere, det viser en ny stor europæisk undersøgelse. Så trenden er altså, at forældre i Danmark i stigende grad synes, det er vigtigt, at børn får faste rammer og respekt for autoriteter. Spørgsmålet er selvfølgelig, om det her, det lyder lidt som en ny trend, et opgør med sådan en eller anden 68-tanke. Du kan selvfølgelig skrive en 42 600 247, at det her den rigtige, at det er en tendens, som du synes er god. Med nu har jeg Karen Margrethe Dahl, medforfatter til undersøgelsen, senioranalytiker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Vil du prøve at fortælle sådan med lidt flere ord, hvad det er, at den her nye undersøgelse viser? Ja, det er den europæiske værdiundersøgelse, som undersøgelsen er baseret på. Vi har der er danskerne blevet spurgt siden 1990 om, hvilke opdragelsesværdier de lægger vægt på, plus en række andre spørgsmål. Og der er de så blevet spurgt hver 9. år, og senest her i 2017. Og den viser, at danskerne i stigende grad vægter værdier som gode manerer, og at der er en kraftig stigning i andelen, der synes, at det kunne være godt, hvis der var mere respekt for autoritet. Men der er også flere, der vægter omtanke for andre og tolerance. Så det er ikke sådan en entydig udvikling mod et mere sådan autoritært opdragelsesregime, men et som jeg læser det, et udtryk for, ja, netop at danskerne synes, det vil være rart med nogle flere pejlemærker, noget mere struktur, nogle fastere rammer, og at det kunne være fint, at individet ikke i helt så stor grad skal tage så mange valg. Og så siger du sådan, men man vægter også stadigvæk tolerance højt, at det er vigtigt, at børnene tolererer hinanden. Hvorfor, er det sådan et men, der skal ind der? Hvorfor er det en modsætning til at have gode manerer og være autoritetstro? Jeg synes ikke, det er en modsætning, men vores udgangspunkt har været sådan, ser vi sådan hvad skal man sige, altså nu har vi set en stigende andel, der har vægtet fantasi og selvstændighed, nogle mere sådan individualistiske værdier, nogle værdier, der har lagt vægt på det frie, altså individets mulighed for at udfolde sig frit, og så ser vi ligesom en modbevægelse her, at det også kunne være meget rart, hvis der var nogle regler og rammer for, hvordan vi omgås hinanden, at der var de her, altså at der var nogle gode manerer og noget respekt for autoritet, noget der ligesom ligger lidt struktur rundt om individet. Så nej, jeg ser det egentlig ikke som modsætning, jeg ser det som en hin mod sådan fællesskab, men der er sådan en tendens, altså vores udgangspunkt, vores sådan hypotese var, ja, at ser vi sådan ser vi en trumpisme, ser vi Brexit, ser vi et tilbagevend til noget autoritært, og det ser vi egentlig ikke, men vi ser en hine efter struktur. Det må du simpelthen lige, du siger, du sammenligner det med Brexit. Altså, hvad er det for en børneopdragelse, der er sådan Brexit-agtig, synes du? Nej, men hele undersøgelsen har ligesom haft som udgangspunkt at stille spørgsmålstegn. Ser vi i Danmark en noget lignende, som det vi har set i England, at man vender sig mod det traditionelle, og vender sig lidt væk fra verden. Og det ser vi egentlig ikke. Jeg tror, vi skal... Men vi ser måske en hin efter struktur og fællesskab, og lidt et ønske om at lægge en dæmper på det frie individ. Og det er ikke nødvendigvis noget negativt. Hvad er det for nogle måder at opdrage på? Du holder lige fast i det der med, at du siger i undersøgte, om der er noget gået trumpisme og Brexit i børneopdragelsen. Og det her, det har I så blandt andet undersøgt, og det siger du så, det kan vi ikke konkludere. Hvad ville det have været i så fald? Altså hvis man opdrager sine børn på en Brexit-måde eller en Trump-måde, altså hvad tænker du på der? Der ville måske være sådan en stigende andel, der ville vægte lydighed, og det ser vi ikke i undersøgelsen. Men vi ser nogle unge mennesker, som vægter hårdt arbejde i højere grad, som ligesom ser en nødvendighed i at tage et ansvar på sig og... Okay, jeg har lyst til kun at snakke om sådan noget med Brexit-opdragelse med dig, men det skal jeg nok være med. Jeg tror, det er simpelthen også at gå ud af en eller anden sti, der ikke er nogen der andre end mig, der er interesseret i. Så prøv at fortælle mig, som jeg forstår det her, så har forældre svaret på, hvad de prioriterer, når de skal opdrage. Det er ikke kun forældre, der voksne. Svarer på det. Det er sådan set alle voksne. Ja, så det er også unge mennesker, der ikke har børn, og det er gamle mennesker, hvor børnene for længst er flået fra reden, der har svaret på det. Så det er danskernes opdragelsesværdier mere end det er forældrenes. Ja. Okay, tusind tak for den rettelse der. Og så har man fået, så har man som voksen dansker kunne vælge mellem alle mulige sådan mere eller mindre sådan positive værdier. Der er jo ikke noget negativt her. Altså, vil man sørge for, at ens børn bliver opdraget til også at kunne arbejde, have gode manerer, være autoritetstro, være tolerant, eller have masse fantasi eller en masse selvstændighed. Ja. Det er jo alle sammen sådan positive ting. Altså sådan mere eller mindre jo. Og så siger du så, at det der bliver prioriteret mindre nu end før, det er, at børn skal have meget fantasi og en stor grad af selvstændighed. Ja. Hvad bliver ellers prioriteret mindre blandt voksne danskere? Jamen, det der også falder, det er sådan lydighed og sparsommelighed. Sådan lidt gamle dyder, som er mere populære i et samfund, som er præget af økonomisk mangel og større usikkerhed. Men så der er noget af det der, vi kalder det materielle værdier, som falder, samtidig med, at der så også er den her stigende andel, der vægter autoritet og gode manerer. Men ja, det er selvstændighed og i vis grad ansvarsfølelse. Men der ved ikke være sagt, at det ikke stadigvæk er de mest populære værdier. Så selvom vi ser nogle bevægelser, selvom vi ser et fald i andel, der vægter selvstændighed og fantasi, så er selvstændighed og ansvarlighed og tolerance, det er hele vejen igennem de mest populære værdier blandt danskerne. Okay. Kan du prøve at sætte en overskrift på den tendens, vi ser her? Jeg forsøgte at sige noget i starten med, at 68-ånden om frie, fantasifulde individer er på vej, hvad kan man sige, tilbage. Yeah. Og så kommer der sådan et mere konservativt syn på børneopdragelse, der vinder lidt mere frem. Er det en rigtig overskrift, synes du? Det er korrekt, og man skal ikke tænke det sådan, at det helt forsvinder. Det er bølger, eller mindre bølger i et landskab, der ellers ser så stabilt ud. Så ja. vi ser en bevægelse mod en lidt mere konservativ opdragelsesstil, der vægter autoritet og gode manerer mere end fantasi. Og det er især de højt uddannede, der bevæger sig på den linje. Nå, det er det. Ja, og unge. Så der sker sådan en tilnærmelse mellem unge og ældre, og der sker en tilnærmelse mellem de lavt uddannede og de højt uddannede, eller de kort uddannede og de højt uddannede. Sådan at de ligner hinanden mere, ja, end de gjorde tidligere. Og det sker på den måde, at det er de højt uddannede og de unge, der nærmer sig de andre lidt mere. Altså, ja, de unge og de højt uddannede bliver lidt mere konservative også. Så mere, ja, mere snusfornuftige. Ja. Er, okay. Og ved du, hvorfor det sker? Ja, altså, jeg ved det ikke præcis vel, men vi har da nogle bud på det, eller jeg har nogle bud på det i kapitlet, som handler om, at unge mennesker sådan under 30, de er jo i højere grad vokset op i et samfund, hvor det er ikke fordi, de har manglet noget, men der har været større følelse af usikkerhed, større følelse af, at tingene ikke bare går fremad. Og så er det typisk, at man vender sig lidt mere mod nogle traditionelle værdier, noget mere fasthed, hvor hvis man er vokset op i et samfund, der er præget af fremgang og optimisme, så er man en større tendens til at kaste sig over sådan nogle selvudfoldelsesværdier, som vi kalder det, eller de postmoderne værdier, som selvstændighed og fantasi, så tillader man sig lidt mere, end man gør, hvis man er vokset op under mere usikre tider. Og så i forhold til de højt uddannede, jeg tolker det sådan, at der er en større risiko bevidsthed, og at man i højere grad ser et behov for at klæde sine børn på til at klare sig i konkurrence med andre, og at man ser et behov for at beskytte sine børn, og at det gør, at man Altså, man får en tættere opdragelsestil. Man er mere overvågende. Man går tættere ind i at forme sine børn, og det bliver en lidt mere kontrolleret opdragelse end tidligere. Mm. Og det er især de højtuddannede, der tager det her intensive forældreskab på sig og praktiserer det. Eller så er det også bare gået op for folk, at børn simpelthen er blevet for uopdragende. Ja, det er også muligt. Der er mange, der skriver ind på sms'en her, 42600247. Det kunne fandme ikke være mere rigtigt. Det her unge er for forkælet og har ikke respekt for ældre og autoriteter. Og Michael skriver, hvis forældre kan lære deres børn at have respekt for pædagogerne, skolelærerne og politiet, så har samfundet sparet mange penge. Jeg har arbejdet som betjent i 10 år. Det er grotesk, så lidt respekt ungdommen har, og det er grotesk så meget, at ungdommen vil diskutere med politiet. Igen det her med, at man måske ikke er så autoritetstro, kunne jeg forestille mig, Michael, han tænker på her. Ja, og Jens, og det er jo også det, altså når vi siger det, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, altså det her, det er værdier, det er det, man godt kunne tænke sig. Så det er jo ikke nødvendigvis, at det er sådan, det er. Så det kan lige så godt være, at det er en reaktion mod de problemer, man ser i samfundet, at man vægter nogle ting, som man tænker, det er for dårligt, snarere end at det er udtryk for, at vi er mere autoritetstro. Så det kan lige så godt være en længsel, som et udtryk for, hvem vi er. Ja, og så skriver Jens her, fantastisk, hvis spiltmødre er på tilbagegang, og der igen vil være fokus på fællesskab, og ikke mig og mine behov. Okay, jamen jeg siger tusind tak, fordi du lader med, Karen Margrethe Dahl. Jeg skal lige høre, om der er noget, du har noget interessant, spændende fra undersøgelsen, du ikke har fået sagt her. Så vil jeg meget gerne høre det. Nej, jeg tror, jeg har fået sagt det, der var at sige. Okay, tak for det i hvert fald. I lige måde, senior analytiker ved det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som altså fortalte her om en ny, stor europæisk undersøgelse, der viser, at børn skal have fastere rammer og større respekt for autoriteter, mener forældre og mener danske forældre, som prioriterer dyder som hårdt arbejde, gode manerer, tolerance og autoritetstrohed, eller hvad det hedder, altså at man er autoritetstro, højere end før. Og det, der er på tilbagetog, men stadigvæk står stærkt, det er, at børn skal have meget fantasi og en stor grad af selvstændighed. Noget andet, der er på tilbagetog, det er også, hvordan forældre prioriterer sådan noget som lydighed og sparsommelighed. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 24/7. 21 minutter over 8. En anden ny undersøgelse vil jeg da også lige vende nu her. Det er en, der er lavet for Sikker Trafik. Den viser, at 11% af danskerne inden for det seneste år har kørt bil, selvom de her 11% har været i tvivl, om de var for fulde til at køre bil. Det svarer de altså. Og det er inden for et år, at lidt mere end hver tiende dansker har sagt, jo ja, jeg har da kørt, selvom jeg var lidt i tvivl, da jeg steg ind. Og så, hvis man er i tvivl, så skal man jo lade være. Det må jo ligesom være en eller anden tommelfingerregel. Så lad der være med at tage chancen. Men der er simpelthen 10%, der indrømmer, at de har taget chancen. Jeg er lidt overrasket over det her tal. Min egen grænse er sådan set bare en. Men det er også, fordi jeg bliver lidt hurtigere fuld, tror jeg, end andre. Og det begynder at snurre hurtigt for mig, egentlig. Så jeg tænker bare en enkelt. Fordi ellers så tror jeg ikke helt, jeg kan styre det. Du må også gerne lige skrive ind til mig, hvad din grænse egentlig er. Jeg ved, der er så mange forskellige regler her. Og hvis du også er en af dem, der har været i tvivl, og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg tror, når man indrømmer, at man har været i tvivl, så siger man i virkeligheden, jeg var nok lidt for fuld. 42 600 24 7. Det her, det er Jesper Hemmingsen fra Sikker Trafik. Først og fremmest, så synes vi jo, at tallet er for højt. Men vi har fulgt udviklingen i rigtig mange år, både på hvad angår ulykker, angår antallet af

det skal jeg ikke kunne sige, det ved jeg rent faktisk ikke. Men det, der er uhyggeligt, det er, at man ved ikke, hvornår ens egen reaktionsevne, den begynder at blive påvirket, og det er før 0,5. Ja, ja. Okay. Og man skal ikke længere væk ind til Sverige, hvor der hedder grænsen altså 0,2. Altså, der er mange, der har prøvet at køre over broen og blevet lidt chokeret, ikke? Fordi politiet derovre, de kan godt finde på at stå ved broen og kontrollere folk, der kommer over. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Kriminelle ringer i stigende omfang til ældre for at fiske oplysninger om kreditkort og bankkonti, det skriver Politikken. Således viser en opgørelse fra Pengeinstitutternes organisation Finans Danmark, at der i årets første kvartal var 256 sager med et samlet tab på 7,8 millioner kroner. Til sammenligning var der i første kvartal af 2018 153 sager med et samlet tab for kunderne på 3 millioner kroner. Jamen, jeg synes, det er en rigtig, rigtig ærgerlig situation, og der er jo selvfølgelig nogle offer derude, der risikerer mest rigtig mange penge på det her, så det synes jeg er rigtig ærgerligt, at vi er der, og det vil jeg også advare kraftigt imod. Man skal aldrig nogensinde oplyse sin NemID-nøglekode til andre. Siger digitaliseringsdirektør Michael Busk Jebsen fra Finans Danmark. Han forklarer, at en rigtig bank aldrig vil bede om at få oplyst koder fra NemID-nøglekort. Helt generelt så kan man bruge sin netbank og sin mobilbank trygt og sikkert i Danmark. Men det, man naturligvis ikke skal gøre, det er at oplyse sine adgangskoder til nogen, der ringer til en. Uanset hvem de siger, de kommer fra. Altså banken har ikke brug for de her koder, og net har ikke brug for de her koder. De er strengt personlige, man skal holde dem for sig selv. Tusindvis af husejere risikerer at komme i klemme på grund af klimaforandringer. Derfor vil Kommunernes Landsforening KL sørge for, at husejere får nemmere adgang til billige og attraktive lån til finansiering. Det kan eksempelvis gælde byggeri af diger og pumpestationer, skriver Jyllandsposten. Konkret foreslår KL, at de ramte husejere skal kunne få lån fra KommuneKredit som en af de store kommunale pengetanke. Det siger Jakob Bjergaard, borgmester i Fredericia og formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg. Det foreslår vi, fordi der er mange husejere, og der vil komme flere i fremtiden, som kan stå i nogle meget store udfordringer med at få finansieret den nødvendige klimasikring, de skal have for at kunne holde vandet væk fra deres hus og fra deres bolig. Et normalt realkreditlån løber maksimalt over 30 år, men et lån hos KommuneKredit kan løbe over 50 år. Ifølge KL vil det kræve en ændring af reglerne, hvis KommuneKredit skal yde lån til private, da det som hovedregel er husejerne selv, der skal betale, men de risikerer et nej fra kreditforeningerne, da husene ligger for risikabelt. Storbritanniens tilbageholdelse af en iransk supertanker var en truende og forkert handling, det siger Irans forsvarsminister Amir Hatami i en tale på national TV. Britiske flådesoldater hjalp embedsmænd i Gibraltar med at opbringe supertankeren Grace 1 torsdag, da de havde mistanke om, at den medbragte olie fra Iran til Syrien i strid med EU's sanktioner. Det fik Iran til at true Storbritannien med, at landet ville tilbageholde et britisk skib som gengæld. Hatami kalder tilbageholdelsen for et maritimt tyveri og siger, at Iran ikke vil tolerere det. I talen nævnte Hatami også den amerikanske drone, som Irans militær skød ned i juni. Nedskydningen sender et signal om, at Iran vil forsvare sine grænser, siger Hatami. USA har derimod ment, at dronen blev skudt ned over internationalt farvand. Nogen sol, men også spredte byer, især i Nordsjælland og Himmerland. Byerne kan lokalt være med torden. Temperaturer op mellem 17 og 21 grader ved vestkysten omkring 15 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Det er jo faktisk en af Europas største bankskandaler. Ufattelig pinligt. Selvfølgelig pinligt for Danske Bank, men jo egentlig også bare for Danmark, at det er foregået her. Danske Bank... Ifølge Danske Banks egen advokatundersøgelse, der blev der ført omkring 1.500 milliarder kroner gennem Danske Banks estiske filial i en hvidvask-karusel. Vi kender jo historien, det er sådan set ikke nyt. Det, der er i gang, man er i gang med at finde ud af nu her, er, hvor højt op gik det, og hvordan reagerede banken, da det her kom frem. Og spørgsmålet er jo, om bankens øverste ledelse var med til at modarbejde, at det her blev opklaret, for eksempel. Altså, i hvor høj grad var ledelsen i Danske Bank banditter i habiter, og i hvor høj grad skete det bare, og så var de glade for, at det blev opdaget. Hvis vi lige, jeg har fundet et citat frem fra den tidligere administrerende direktør Jesper Nielsen, der siger her: "Vi skylder i virkeligheden whistlebloweren og andre, der har været involveret i de advarsler, som har ført til, at det er kommet frem, en stor tak." Når man hører sådan noget, så tænker man jo, ja, banken er jo glad for, at det kom frem, og er jo egentlig bare glad for det arbejde, som Berlingske har lavet, der førte til, at vi fandt ud af det her. Men mener banken egentlig det, eller er det bare noget, banken siger? Der er noget, der tyder på, at Danske Bank har modarbejdet og undermineret whistlebloweren for eksempel. Danske Bank hyrede i 2014 et detektivfirma, der skulle efterforske hvidvask i Estland, men det var ikke kun selve sagen, der skulle efterforskes, ved vi nu. Detektivfirmaet Parsifal skulle også granske whistlebloweren, altså helten i den her historie, Howard Wilkinson. Ham, som gjorde banken opmærksom på problemerne. Det her, det er en historie, som Berlingske kan fortælle. Simon Bentsen, godmorgen. Godmorgen. Undersøgende journalist på Berlingske. Hvorfor ville Danske Bank granske whistlebloweren? Jeg tror, at dengang, altså vi skal spole tilbage til starten af 2014, hvor det begynder at gå op for folk i København, at der er noget helt galt over den estiske filial. Du har først haft en whistleblower, der kommer her ved årsskiftet mellem 13 og 14, og så har du haft Danske Banks egne interne revision fra København, der er flået over og konstateret, at den er rivravruskende gal over i Estland. Så får bankens juridiske afdeling en idé om at hyre et efterforskningsfirma for at flyve over og undersøge, hvad er der galt. Og det er faktisk det her efterforskningsfirma, der kommer og laver et kommissorium og et oplæg til, hvad de skal undersøge. Blandt andet de anklager, som er kommet om hvidvask, men også de nøglepersoner, som har været involveret i det. Heriblandt whistlebloweren Howard Wilkinson. Så dengang tror jeg, det blev opfattet meget som en helt naturlig del af en efterforskningstilgang til den her problematik. Det er jo blandt andet også politifolk, der sidder i det her Parsifal Services. For dem er det helt normalt at sige, vi har nogle mistænkte, vi har nogle vidner, vi er nødt til at granske, hvad er deres motiver og baggrunde, så at jeg tror, dengang blev det opfattet som forholdsvis ukontroversielt, altså en naturlig del af undersøgelsen, hvem var denne her Howard Wilkinson, den her britiske bankmand, der havde blæst i fløjten om hvidvask. Okay, hans advokat Stephen Cohn kalder de her planer om at undersøge Howard Wilkinson, altså whistlebloweren her, som jeg kaldte for helten lige før i historien. De her planer om at undersøge ham, det mener hans advokat er helt uacceptabelt. Og han siger, at det har en afskrækkende effekt at grave efter skidt på en whistleblower. Wilkinson gjorde det rette og rapporterede sine bekymringer til ledelsen i december 13. De skulle have lyttet til ham, i stedet for at miskreditere ham. Og citat slut. Og Berlingske har derudover talt med en central kilde, der siger, at, og nu citerer jeg, det drejede sig om at vide så meget som muligt om de personer, som var i fokus på efterforskningen af problemerne i Estland. Selvfølgelig skulle han og hans motiver undersøges. Det var en helt almindelig efterforskningsfaglig tilgang, og var ikke et forsøg på at finde snavs på whistlebloweren, citat slut. Er begge dele rigtigt her? Ja, det tror jeg. Altså, vi vælger jo ligesom at lægge det frem, fordi vi synes stadigvæk, det er interessant. Altså, det man skal altså, og jeg tror ikke, jeg skal være dommer over den ene eller anden tilgang til det, at være korrekt. Jeg tror, det er vigtigt at se tingene i perspektiv, og hvad for et perspektiv var det dengang. Dengang havde man ikke den viden om den her hvidvasksag i dag. Man havde ikke den viden om Howard Wilkinson i dag. Man vidste, at han havde advaret om nogle ting, og man vidste, at noget af det kunne være korrekt. Men man var ikke kommet med dybden i det. Så synes man, at det var helt naturligt, at man skulle undersøge ham som en central mand i filialen over i Tallinn, og gå til ham. Mm. Det man jo så også skal huske, det er, at det bliver aldrig til noget. Det ender med, at det her firma blev fyret kort før, de skal rejse til Estland. Så det skal man jo også huske, når man ser, at Wilkinsons advokat, han er sur over det her. Det kan måske til en vis grad godt forstå, men man skal jo så også huske at nævne, at det blev aldrig til noget. Han blev ikke gransket af det her firma. Nej. Og hvorfor var det, at firmaet ikke granskede hverken Wilkinson eller den estiske filial? Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi at det er et spørgsmål, som både Finanstilsynet og Danske Banks egne advokater, Bruno Jejle, og vi sådan set også har beskæftiget os med. Så det er nævnt i alle rapporter, det her korte forløb i foråret 14, hvor man hyrer det her firma, som laver et kommissorium og er klar til at rejse til Estland, og så kort før afrejse bliver det fyret af medlemmer af direktionen. Finanstilsynet og Bruno Jejle er lidt uenige om, hvor mange medlemmer af direktionen der er, men der er i hvert fald nogen, der bremser den her undersøgelse og siger, nu holder vi det her internt. Og man ender sig aldrig med at hyre et andet eksternt firma til at undersøge de her påstande. Og der kan være alle mulige forklaringer på det. En af forklaringerne, som man også hører inden for Danske Bank, det var et meget lille nystartet firma, som simpelthen ikke var kompetent nok til at løse den opgave. En lidt anden, mere giftig forklaring, som er kommet også fra nogen for det her firma, det er, at man simpelthen var bange for, hvor eksplosive oplysninger de ville finde over i Estland. Så der er flere versioner af sandheden, og sådan er det jo, og har vi jo også lært i den her sag, sådan er det, og især med ting, der er foregået år tilbage, og med mange forskellige interesser. Mm. Hvad var det meningen, at detektivfirmaet skulle undersøge ved whistlebloweren? Altså, ved man konkret, hvordan de ville undersøge ham, og hvad de ville kigge efter? Ja, altså, man ved, at de jo selvfølgelig i første omgang skulle kigge på at de havde fået altså allerede nogle dokumenter, interne dokumenter fra Danske Bank, altså om Howard Wilkinson, interne mailkorrespondancer. Der har også været noget snak om, at i sådan nogle handelsafdelinger af bankerne optager man telefonsamtaler. Det er helt normal procedure for ligesom at være sikker på, hvis der er tvist om handler. Men nogle af de her optagende telefonsamtaler skulle også være en del af undersøgelsen. Og så ville man så også, ret opsigtsvækkende, også gennemgå hans sociale medieprofiler for ligesom at afdække Howard Wilkinsons netværk og relationer, for at se, om der ligesom var noget i, der kunne pege en bestemt retning der. Mm. Okay. Simon Bentsen, undersøgende journalist på Berlingske, om seneste nyt i sagen om Danske Bank, som jo slet ikke er slut endnu. Hvad er det egentlig? Hvad går I og venter på Berlingske? Det er jo jer, der har gravet det hele frem. Altså, først og fremmest, så tror jeg, der er nogle forskellige sager for myndighederne. Der er en sag, der er den her sag i Danmark, hvor vi har hørt om, at der har været ransagning hjemme hos en række bankfolk. Så er der en straffesag, der også kører i strafferetlig efterforskning, der kører i Estland. Og så er der den helt store ting, den her sag, som de amerikanske myndigheder barsler med, som vi ved sådan lidt flie af, hvad der foregår, men som de holder meget, meget tæt til kroppen. Og det er jo der, hvor at der er en forventning om, at der kommer en eller anden form for bødestraf til Danske Bank, men mere ved vi ikke om det. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Ja, her til morgen har jeg snakket om en ny tv-serie på DR, som jeg synes er bare interessant. Og du kan gå ind og finde den inde på DR.dk. Den hedder Når sabbatår er fucked. Og den viser altså tre piger, der har filmet deres egne sabbatår. De hedder Siliane, Line og Stine og afsluttede gymnasiet for 3 år siden og kan ikke finde ud af, hvad de skal lave. Hvad er meningen med livet? Hvad skal vi give os til? Det er sådan det, som de står og det dilemma, de står i, det de problemer, de har. Noget, som alle unge vel også har. Det havde jeg også, dengang jeg selv var færdig. De har så gået i 3 år. Ikke rigtig at kunne finde ud af det. De er ikke startet på en uddannelse. De har, jeg ved ikke, hvilken karriere de skal have. De har haft nogle småjobs, de har festet en del, de har rejst en smule. Og de har så filmet det, mens de har gjort det. Og jeg interviewede de her tre piger i fredags. Og her kommer interviewet, som jeg lavede med dem. Det var 9 minutter. Og der er en del af jer, jeg har nemlig spillet det en gang tidligere her til morgen, som reagerede på det. Og jeg tager også lige nogle af sms'erne her bagefter. Det jeg ligesom kan forstå på de her sms'er, de fleste af dem i hvert fald, er, at der er mange, der synes, at de her piger skulle tage sig lidt sammen. Er der nogen af jer, der starter på en uddannelse her efter sommerferien? Nej. Nej. Ikke pt. Optaget på noget. Er der nogen af jer, der har en konkret plan om at starte på en uddannelse? Nej. But. Prøv igen. Hvad er næste spørgsmål. Det største, I sådan har opnået, hvis I skal nævne én ting? At lave en dokumentarserie på 5 afsnit, der ligger på DR. At der er en, der har skrevet til os, at hun så dokumentaren, droppet ud af sin uddannelse og fulgt sin drøm om at starte på landbrugsskole på New Zealand, som hun altid har vidst, hun gerne ville, men ikke har turet. Mm. Også en, der skrev til os, at vedkommende har følt sig helt vildt forkert i sabbatåret. Hvis vi ser bort fra den her dokumentar, I har lavet om ikke at lave noget. Men vi har jo ikke lavet noget. I har lavet en dokumentar, der handler om, hvad jeres liv har gået ud på i de 3 fjumreår, I har haft. Men er det efter, sådan, du ser den? Efter gymnasiet. Altså, ser du det som om, at vi har lavet en dokumentar, der handler om ikke at lave noget? Er det du får ud af det, når du ser det? Nu har du også kun set afsnit 1. Ja. Det er vildt sjovt, fordi at vi har jo lavet meget mere, end vi gjorde i gymnasiet. Vi har jo opnået meget mere. Lad os prøve at se, om I kan svare på det spørgsmål der. Hvad er det største, I har opnået, ud over at lave en film om, hvad I har lavet? Men så bliver det jo straks eksistentielt og mere sådan følsomt. Erkendelser. Det er, fordi du kan ikke tage og måle det. Altså det, jeg ved ikke, vil du gerne have, at vi svarer på,

Vi sidder i saksen her, og fælden er klappet mere eller mindre. Men det har så inspireret dig, det her. Nej, men det er jo heller ikke dårligt at være ved det, hvor vi er, men vi har bare mistet noget. Altså, det er som at se studenterne. Det blik, studenterne har i øjnene, det får du aldrig igen. Det har du kun i den 14 dage, der, hvor du lige har fået hue på. Ja. Og det samme er de unge, du ved, altså, vi mister det på et eller andet tidspunkt. Ikke? Også det holder på. Gælder bare om at holde fat i, så længe vi overhovedet kan. Ja. Der er faktisk også en del, der fik det samme ud af det her interview, som du gjorde. Jakob, der er en, der skriver her, at de kloge og fornuftige piger her, og kalde det fjumreår er forkert. Modenhed er rigtigt. Det er nogle seje kvinder. Jeg synes, en tredje skriver, jeg synes, det er fantastisk. De piger fortæller, hvordan livet er. Thumbs up for dem. Just love them. Men der er nu også lige så mange, der skriver sådan noget som, at de er pisforkælede og snotforkælede og sådan noget, ikke? Altså, den deler lige over. Hvordan sidder du egentlig godt, selv i saksen, Jakob, for åbne, når du hører det her, og så tænker, de her piger har fat i noget? Det har de, og jeg vil ønske, at jeg kunne, og det kan jeg jo ikke, men vi kan alle godt tænke os at huske tilbage til dengang, hvor vi ikke havde de her forpligtelser, vi sidder i nu her. Altså, man kunne mange ting, men man tænkte helt anderledes. Der var ikke, altså, vi kunne dø på det tidspunkt. Vi var udødelige. Og det er lige meget, hvad vi gjorde, så vi rejste os op igen. Den forsvinder lidt over tid. Det gør den i hvert fald for mig. Altså, jeg kan faktisk dø, og jeg kan gå i stykker. Mm. Hvad laver du til daglig? Jeg arbejder inden for fødevarebranchen i detailhandel. Og hvis jeg skulle ansætte en, og der kom en, der kom direkte ud fra gymnasiet, eller handelsgymnasiet eller noget, mod, og så skulle ansætte en, som har været ude og have nogle år, hvor de har læst buddhisme, eller rejst rundt i Japan, eller noget andet, så vil jeg klart foretrække det sidste. Jeg er sikker på, at vedkommende er meget mere bevidst, og meget mere i pagt med sig selv, end en, der egentlig bare er gået sådan den slaviske vej, som egentlig ikke rigtig har mærket. Liv på en anden måde end det, som vores skoler og institutioner fortæller os i dag. Jakob fra Åbenrå, tak fordi du lytter med og skriver ind på sms'en til mig her. Jamen, velkommen, og så håber vi, at I fortsætter. Nå, ja. Okay. Jamen, tak for det. Hvad laver du egentlig? Er der sommerferie nu her, eller er det... Ja, det er turistsæson nu. Så nu snakker vi både tysk og norsk, og det er også godt at forstå. Jamen, hvad sælger du da? Jamen, jeg står og arbejder i en tehandel inde i Åbenrå, så og der har vi te og lidt vin og chokolade, men primært te. Okay. Jamen, have en dejlig dag. Tak i over. Hver dag samles Danmarks dygtigste mimere i det lille mimemageri. Alle skal kunne tale meme. Alle skal kunne meme. Det skal være en demokratisk udtryksform. Her klipper og klistrer de og finder på kombinationer af foto og tekst, der herefter spreder sig på internettet. Jeg synes, vi prøver at se, om vi ikke kan lige fortælle Joy Mogensen, what is right, Joy Mogensen. More like depression Mogensen, am I right? De er sjove, og de er grove. Og de kan aldrig blive flove. Kan vi lave en kavalkade af Joy Mogensen memes? Føj Mogensen. Du kan følge det lille meme-mageri live på FM og på Instagram. Der ligger noget, der ligner bagenden af en lørdagsbylling. Som så en kvinde i baddragt. Så har skrevet, når du har købt MDMA af en albaner på Roskilde og tror, du er en Det lille meme-mageri hver dag kl. 12. Her på Radio 24/7. Det lille meme-mageri er en del af Radio 24/7's ambitiøse sommersendeplan 2019 og kan også hentes som podcast. 9:03 i besøg. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo studiet her fra, er det 5:10? Ja, 5:10-11. Søforklaringer. Ja. Ja. Og altså, hvad er det for et program? Jamen altså, grundlæggende er det jo et samtaleprogram, og det er jo lidt anderledes, fordi når man hører medier normalt, så er det jo debatprogrammer og konfrontationen. Her er det samtalen, vi dyrker, og mange gange så ringer der lyttere ind, som er enige med mig, og så snakker vi faktisk ud fra, at vi er enige. Ja. Og det er jo ikke, det er ikke sådan helt normalt i hvert fald at høre på dansk radio, så jeg synes, det er super spændende og helt anderledes også for mig, for jeg er også en god gammel journalist, der godt kan lide at provokere, og så ringer der nogen ind og er skide sur på mig. Men det andet, det kan altså noget, når man bare snakker sammen. Ja, men hvad får man ud af at lytte til to, der er enige? Ja, man kan faktisk få en del ud af det, fordi vi jo er enige på forskellige planer. Vi kan være enige om ting, du og jeg, men fra hver vores udgangspunkt. Jeg kan være enig som journalist, fordi jeg har oplevet nogle ting i mit liv, og så kan der ringe en lærer ind, som er enig ud fra hans synspunkt. Og dermed får vi jo i virkeligheden bare afprøvet hinandens argumenter, og det gør lytterne jo så også. Ja. Og så kan de jo også ringe ind, hvis de er tossede på os, og det er der også nogen, der gør, gudskelov. Okay, det kan man også. Hvad handler det om i dag? Men i dag handler det om politikere. Ja. Og troværdigheden, som jo er i bund, gang på gang hører vi det. Men det groteske er jo, at vi hver fjerde år går ned og stemmer på nogen, og allerede dagen efter, så er vi rasende på dem, der vi har valgt. Og der er jo et eller andet kuk over, at vi går og siger, at de er så hamrende forfærdelige, men vi vælger ikke noget andet, så der må være et eller andet galt. Og det skal vi have fundet ud af, hvad er i dag. Ja. Er det medierne? Er det politikerne? Det kan det jo godt være. Eller er det os? Ja. Er det bare sådan en folkesport at være sur på politikerne? Jamen altså, det tror jeg jo lidt, det er. Ja. Det må jeg sige, at nu er jeg sådan begyndt at komme der lidt, og jeg kender nogle af dem privat og sådan noget. Jeg oplever ikke, de er som jeg kan se, de er på en forside, eller som folk taler om dem. Jeg opfatter dem faktisk som meget, meget engagerede mennesker, der kæmper for noget. Problemet er så bare, at hvis du kæmper for noget, jeg ikke står for, så synes jeg lige pludselig, at det hele er forfærdeligt, og at du er forfærdelig. Og det er ikke sundt for os, vel? Okay. Okay. Synes jeg i hvert fald. Okay. Så det er simpelthen, altså nu her klokken 5:10, så sætter du dig ned, så siger du det her, ja, det som du har sagt i radioen, og så ringer folk ind. Det er min søforklaring. Ja. Først kommer jeg med forklaringen, og derefter så må folk jo ringe ind, hvis de enten er uenige med mig eller enige. Jeg tror lige præcis, når det kommer til politik, så kunne det godt være, at vi bliver mere uenige i dag, end vi plejer at være. Ja. Hvem er dine venner i politik egentlig? Du siger, du kender nogen. Jeg har masser. Jeg har venner i Enhedslisten, jeg har venner i SF, jeg har venner i Venstre, jeg har venner i Dansk Folkeparti. Ja. Kan få nogle navne egentlig? Altså, Lars Løkke, Morten Messerschmidt, over på Enhedslisten, der kender jeg Skipper. Jeg er gode venner med Jens Rode, som jo er i Radikale. Morten Østergaard, der er masser af dem, som jeg holder rigtig meget af, fordi det er mennesker, der kæmper. Klokken er 9:05, er der Millionærklubben, det her, det er Radio 24/7.